Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Fekad jâet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ rasûlina Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Ardımızdan şehit olan askerlerimizden Recep Turan, İsa Erçetin, Osman Karahlı, Adem Güven, Serkan Dökmeci, Batman Hakkari yörelerinde şehit olmuş 5 şehidimiz. Ruhları için buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ جَلَّ جَلَالُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Şehadetlerimizi, tevhidlerimizi kabule karin eyle. Hediyelerimizi ruhlerine vasıl eyle. Kabilen nur eyle, derecelerini âli eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, ailelerine sabrı cemil, ezir cezil, ihsan eyle. Bu PKK teröristleriyle mücadele eden ve bunların arkasındaki Ermenilerle, Yahudilerle mücadele eden askerimize, polisimize yardım eyle. Mansur, muzaffer eyle. Bu hainlerin, bu zındıkların, bu eşkıyanın, Ya Rabbi ne dağda ne bayırda ne çayırda eserini bırakma Ya Rabbi. Amin. Zerresini terk etme Ya Rabbi. Amin. Bu hususta mücadele eden bütün askerlerimize, komutanlarımıza, özellikle Süleyman Soylu Bakanımıza da yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Sen onu teyit eyle Ya Rabbi. Amin. Onu da etrafında bu hizmette bulunanları da mahfuz eyle Ya Rabbi. Amin. Ve onlara bu terörü tamamen nasıl bitireceklerini ilham eyle Ya Rabbi. Amin. İlham eyle, fikirler ihsan eyle Ya Rabbi. En kısa zamanda, en az zayiat ile daha şehit vermeden bu işleri bitirmeyi, bir daha bu vatan topraklarında terörist uğratmamalarını nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Biz de sizden sonra işte İstanbul dışı bazı bölgelere gitmiştim. Bayramdan evvel de yine işte bir sohbet daha yapmış olduk ama geçen salıda baktım ki buradayım. Dedim yine bir sohbet yapalım. Efendim buraya gelemedikse de çünkü bugüne haberleşmiştik, vaatleşmiştik. Onun için yine de boş kalmasın, bir sohbet olsun. İlim meclisi kurulsun diye inşallah istifade olmuştur. Artık başladık inşallah. Daha tatil ara vermeden inşallah derslere devam edeceğiz. Şimdi akşam namazı zaten şeye geliyor. Geri gittikçe geri gider artık inşallah. En nihayet biz sohbeti 7.30'da sabitleriz. Onun gidişine göre gideriz. 7.30'da sabitleriz. Çünkü oradan aşağı şey gitmez. Efendim namaz gitse de biz orada sabitleyeceğiz. Ona göre yatsıyı ayarlarız. Şimdi akşamla yatsı arasıdır. Akşam namazı cemaatle de ettik. Yatsıya kadar da inşallah dünya kelam konuşmayacağız. Masiyet işlemeyeceğiz. Ondan sonra zikirle, ilimle, ayet ve hadisle meşgul olacağız. Hadis-i şeriflerden size bir şeyler okuyacağım inşallah. Ve böylece ilim meclisinde bulunacağız. yatsıyı kıldıktan sonra inşallah Rabbimizin vaat ettiği mükafatlara nail olacağız. Birkaç hafta böyledir yani. Akşamdan sonraya geliyor sohbet saati. Bunda da çok müjdeler vardır. Bunu da kaçırmayalım. Men akefe nefsehu fîmâ beynel meğrib vel aşâ fî mescidi cemaati lem yetekellem illâ bi Kur'anin illâ bi zikrin ev Kur'anin kâne hakkan alâllâhi en yeğfire lehu. Yani bir insan cemaatle namaz kılınan bir yerde, mescitte akşamla yatsı arasında kendisini durdurursa, akşamı kıldıktan sonra yatsıyı beklerse ve bu arada da dünya kelam konuşmaz, ancak Kur'an okursa veya zikrederse, işte veya ilim, ayet, hadis dinliyor, ilim eftaldir. Evet, bu kişiyi Allah-u Teala'nın mağfiret buyurması, günahlarını affetmesi Allah üzerine bir hak olur Celle Celaluhu. Bu niyetle gelelim yani. Haftaya da bu niyetle gelelim. Niyetler çok mühimdir. Ameller niyetlere göredir. Sohbet dinleyeceğiz, ilim meclisine gideceğiz, tamam. Ama ilaveten akşam yatsı arası cemaatle namaz kıldığımız bir yerde oturacağım, kalkmayacağım, çıkmayacağım, dünya kelam konuşmayacağım Allah için. Buna da niyet edelim inşallah. وَيَغْرِسُ لَوْ بَيْنُوْمَا غِرَاسًا لَوْ طَافَ وَاَهْلُ الْاَرْضُ لَوَسْيَحًا. Bu akşam yatsı arası şey biraz bozuldu, eskiden çok oluyordu bu sohbetler o saatlerde de. Şimdi biraz şeye uyuyoruz tabi, televizyon yayınları da olduğu için, canlı yayın olduğu için. Çok erken de yapamıyoruz. Akşam erkene gidecek daha. Ama Allah-u Teala diyor, akşamla yatsı arasında bu şekilde, bu sade burayla alakalı değildir. Hangi gece? Özellikle cuma geceleri, mesela akşamda girirsiniz, yatsıya kadar çıkmasanız, cami şeriften bu itikaf olur. İtikaf bir süt sağlayacak kadar, bir devenin sağımlığı kadar, yani çok bir şey değil, birkaç dakikalık bir şeydir yani. Men akefe men yetekefe fuvaka nakatin ve cümetle cennet. Bir deve sağımlığı kadar yani, birkaç dakika bile Allah rızası için mescitte itikafa niyet edip kalana cennet vacip olur diyor. Cennet vacip olur diyor. Bütün mesele niyettir. Niyettir. Yani bir insan diyor, ne bileyim, camiden yolu geçse diyor, bazı kere eski camilerde öyle oluyor. Bir kapı sağdan, bir kapı soldan camiler var. Fatih Camisi bile öyledir. Oradan diyor, yolu geçse diyor, oradan geçerken bile diyor, itikafa niyet etse diyor, onun bile müjdesi var, sevabı var diyor. Ha, geçerken biraz duruyor böyle, itikafa ne diyor? Allah'ın evini ziyaret ediyor. Mesela yani, nerede kaldı ki sen geliyorsun Allah için, hakikaten oturuyorsun. Özellikle akşamla yatsı aralarında çok büyük fazilet vardır. Şimdi tabii erkene gittiği için daha kolay olur. İnsana geç olunca uyku da ağır basıyor, yorgunluk çok oluyor. Çok da uzun bir şey değil yani. Akşam okuyorsun, yatsıya bir saat kalıyor zaten. Efendim, bu vakit içinde insan Kur'an okusa, zikretse, mescitten çıkmasa, bu bütün Evliyaullah'ın teşvik ettiği amellerden ve hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah Teala onu mağfiret eder ve ona kâne hakkan alâllâh en yebniyelû kasrayni fil cenneti. Cennette iki kasır. Cennette iki kasır bina eder. Kasır büyük köşk. Şimdi cennette köşk bina edilmek ne demek? Senin cennete gideceğine müjde demek. Ya bir insan ben böyle yaptım, öyleyse ben kesin cennetliyim diyemez. Çünkü Allah kabul etti mi etmedi mi bilemediğinden. Fakat bu ameli işleyen cennetliktir diyebilir. Ama şahsa indirip de ben yaptım, sen yaptığına indirilmez. Ama bu amele vaat edilen müjde budur ki, cennete iki kasır bina eder, bu kasırlar artık anlatılmakla bitmez, cennetin sıfatı. Şimdi şeyden anla bak, o iki köşk var ya, şimdi biri şu tarafta diyelim, biri bu tarafta. Bunların arasında diyor, İmam Gazali Hazretleri bunu İhya-ül Ümmettin'de bu hadis-i şerifi zikrediyor. Bunların arasına diyor, bir ağaç diker, gırasen. Öyle bir ağaç ki levtafe ehlül ardı levesehum. Bak şu anda dünyada 7,5 milyar, 8 milyar insan olsa, bir de bunu Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar artık ne kadar insan olsa, 100 milyar, 200 milyar, Allah bilir sayılarını, Sadana kadar gelecek. Bunların hepsi toplansa, o ağacın etrafında tavaf etseler, yani dönseler, hepsine yer kalır diyor yani. Hepsine yer kalır diyor. O kadar geniş bir ağaç. Gölgesi o kadar geniş. Bu ağaç nerede? İki köşkün arasında. Sen anladın mı iki köşkün ne kadar mesafesi var? Yani bütün dünya ve içindekilerden daha değerli, daha büyük, daha geniş bir ikram ediliyor. Niçin? Akşam yatsı arası mescitte efendim akşamı da cemaatle kılacak, yatsıyı da cemaatle kılacak, o arada da çıkmayacak, dünya kelamında konuşmayacak. Yani konuşan bir arkadaş bileden sakınmak lazım. Böyle yanda alırsın birini, konuşturur seni, bozar seni. Bak şimdi Cüreyş Hazretleri'nin kıssasını anlatma sözü verdim. Facebook takip ediyorsanız oradan o kıssayı Buhari'den açtım, şerhleri açtım. İbn Hacer Fethül Bari açtım, İmam Ayni'yi açtım. Şerhlerden okuyacağım yani. Çünkü bir hadis-i şerif ilim meclisi olacak. Tabii o hadis-i şerifi okurken arada da 40 hadis geçer, ayrı dava. Ama ana şeyimizi onu vaat ettiğim üzere yapmam gerekiyor. Şifa-i Şerif şey diyordum ama şimdi Cüreyş Hazretleri'nin kıssası çok önem arz ediyor. Hem de Buhari'dir. Müslim'de de var. Zaten çok sahih bir kıssadır. Orada bak ne geçecek? İşte mesele orada annesinin annesi çağırdığı halde namazı bozmuyor. Yani dünya kelam konuşmamak için. Ama başına iş geldi. Başına iş geldi ama işte şimdi konuşacağız. Annen çağırsa nasıl olur? Baban çağırsa nasıl olur? Nafile namazdaysan işte bozmak mı gerekir? Bozmak mı gerekir? Devam etmek mi? Eski ümmette fetva neydi? Bu ümmette fetva nedir? Bunlar da tabii değişiyor. Bu konuda da yani mevzu nereden çıkıyor onu demek istiyorum. Dünya kelam konuşmamaktan çıkıyor. Yani ibadet arasında. Mesela şimdi evvabın kıldınız. Müezzin kimdi? Müezzin de yoktu herhalde. He? Ha yok müezzin, müezzin o sabit değil ki zaten. Ya gelir ya gelmez. O gelmemişti de biri yaptı müezzin. Mübarek adam 20 rekat mı kıldı cevabını bu gece? Nasıl yaptınız? Çok fazilet var. 20'ye kadar kılabilirsiniz. Bekliyorum bekliyorum tesbih başlamıyor. Allah Allah dedim. Bizim İmam Efendi de mübarek. O da mı 20 rekat mı kıldı? Ne yaptı bilmiyorum ki. Mübarek. Ala Resulü'ne salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sevim. Değil mi? Bir salavat okunur tesbih çekilir yani. Usulde öyledir yani. Neyse onu da ben yukarıdan şey diyeceğim. Adam göndereceğim. Tesbihleri de ben çektireceğim. Benim kaderim böyle. Kaderim böyle yani. Başından beri her işe müdahale ederekten bugüne kadar geldim. Kaç gün daha giderim onu da bilmiyorum. Allah selamet versin. Yani Allah bu hizmette çok akıllı, çok uyanık, çok becerikli ve dünyaya bu hizmetleri neşredecek insanlar bize nasip eylesin. Amin. Amin. Müsekkar eylesin. Amin. Maddi manevi imkanların esbabını halk eylesin. Amin. Manileri men eylesin. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Yani uyanıklık başka bir şey. Akıl başka bir şey. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri öyle derdi. Rahmetullahi aleyh talebeleriyle gelirdi. Onlar da mübarek tabii talebeler güzel adamlar ama ya şu Ahmet'e bakın derdi, şuna bakın derdi. Aynı anda telefonlamış, aynı anda sohbete gidiyor, geri geliyor. Aynı anda tefsire gidiyor. Aynı anda sabah namazına cemaate buraya geliyordum. Hatimle kıldırma. Aynı anda bizi misafir ediyor. 40 kişi bizi götürüyor o yana bunu. Efendiyi getiriyor. Ya derdi bir şey biraz becerikli olun. Siz de hiçbir becerikli falan. Onlara beni gösterirken nazar mı olduk, ne olduk yani? Ya artık maşallah deseniz de demesine deyin ama. Yani maşallahlık halim de kalmadı da. Gitti, hası gitti, fızı kaldı. Artık bu saatten sonra benden istifade etmeye bakın. Bundan sonra ne kadar daha bizim kuvvetimiz kalır? Vücudun kalsa, aklın kalmaz. Yaşasan da hafıza bozulunca hiçbir istifade kalmıyor. Yani hafızadır, insan beyindir, hafızadır. Allah Teala beni hafızamdan sizi de mahrum etmesin. Amin. Ölene kadar zakiremizi, hafızamızı imal eylesin. Amin. Çalıştırsın kuvvet, fazl-ı kerimle yolunda çalıştırsın. Amin. Allah'ım hayırları unutmaktan muhafaza eylesin. Amin. İlimleri unutmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şerli geçmişlerimizi unutmamızı nasip eylesin. Amin. Şerli hatıralarımızı, masiyetli hatıralarımızı tamamen hafızadan sildirsin fazl-ı kerimiyle. Amin. Silmesini nasip eylesin. Amin. Ve ölene kadar elden, ayaktan, gözden, kulaktan, bütün uzuvlarımıza mahrum eylemesin. Amin. Kimselere muhtaç eylemeden amin. İman selametiyle, hüsnü katimeyle ruhlarınızı kabz eylesin. Amin. Amin Allah'ım, amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli ve sahbihi sellem. Yani namaz kıldınız, evvabinden geldim oraya. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Hafız Münziri terhipte de zikreder. Salatun alâ isri salatin. Bir namaz peşine bir namaz daha. İşte sünnet kılıyorsun, peşine evvabine niyet ediyorsun. İşte hıfzı iman, iman korumaya niyet ediyorsun. Veya istihare namazı var. O günlük, haftalık, aylık istihareyi yazmıştım dergiye. Onu da evvabinden sonra kılabilirsin. Bazı meşayih işraktan sonra kılarlardı. Şimdi bu namazdan arasında bunlar evvabine sayılıyor. Yani sen akşamdan sonra 6 rekat kılana verilen müjdede bazı rivayetlere göre ki kuvvetli rivayete göre sünnet de dahildir. Sünnetle 6 olursa 2'den sonra 4 ne yapar? O müjdeyi kurtarır. Müjdeyi kurtarır. Müjde nedir? Tirmizi hadis-i şerifinde efendim men sallâ ba'del maghrib 6 rekat akşamdan sonra kim 6 rekat kılarsa lem yetekellem beyne önü şu aralarında kötü laf etmez. Yani bazı şeylere bir şeyin de var. Bir şey yani hiçbir kelam etmez ama bazı zaruret olabilir. Dünya kelamı olmayacak yani. Ama iki rekat evvabin kıldı peşine tesbih çeker. Bu dünya kelamı değil, mani yok. Efendim, Atel Kürsüsü'nü okur, mani yok. Dua yapar, mani yok. Bunlar araya girse bozmaz. Fazileti, sevabı bozmaz. Mesela sabah namazından sonra okunacaklar. Şimdi işte iki cilt halinde hazırladık, baskıya veriyoruz inşallah yarın. Dualarım kitabını. Birinci cildi veriyoruz, iki de hemen peşine veriyoruz. İkisini bir çıkaracağız. Orada bunlar hep izah edildi. İlmi kaynaklar verilerek. Ne gibi? Mesela bir hadiste diyor ki sabahın peşine şunu okursa. Öbür hadiste diyor Ayet-i Kürsi okursa. Öbür hadiste üç istiğfarı söylüyor. Üç kere tekrarlan. Öbür hadiste Allah'ım ecirini söylüyor. Mesela kablen yetekelleme diyor. Konuşmadan diyor. Akşam ve sabahı kılan. Konuşmadan önce diyor. Yedi Allah'ım ecirini minennarı söylüyor. Bir hadiste la ilahe illallah tevla şerikele onun uzunu. Orada da bir ince işler var. Çünkü onun bir vaati Ebu Ayyubel Ensari'den geliyor. İşte sabahla ikindiden sonra diye geliyor. Onda yuhyi ve ümit yok. Direkt ve alâ şeyin kadir geliyor. Sabahtaki Tirmizi'de geliyor. Bunları hep mukayeseledim şimdi bak. Tirmizi'deki sabah anında yuhyi ve ümit ilave geliyor. Bir edil hayır yok. Ama onun da akşamı yok. O günlük muhafaza niyet ediyor. İşte mesela akşamdan sonra olan bir edil hayır yuhyi ve ümitli. Mesela biz bugüne kadar bir edil hayır hiç okumuyorduk. Ama mesela akşamdan sonrakindeki hadis-i şerifin lafzında bir edil hayır yuhyi ve ümit geliyor. Mesela şimdi onun için bu duaların kitabını tanıyamayacaksınız da oradaki bütün mukaseler, rivayetler sabah olursa şöyle, sabah ikindinin ki böyle, akşam olursa böyle şöyle. Hep buralarda ne geçiyor? Konuşmadan önce. Onlarda ne geçiyor? Böyle fâni ricle, ayaklarını bükmüş vaziyette. Yani tehiyyat kade oturuşunu bozmadan diye geçiyor. Min gayriyen yesniye ricle, ayağını eğmeden önce diyor mesela. Bütün bunlarda, fakat şimdi alimler diyorlar ki, ya şimdi namazdan selam verdik. Hangisini önce yapacağız şimdi? Ecirni'yi önce okusam, la ilahe illallah'ın şeyi fevt olur mu? La ilahe illallah önce okusam, konuşmuş oluyorum, Allah'ım Ecirni'nin müjdesi, vaadi fevt olur mu? Kaçar mı? Falan falan. Fukaha, izam, ulem, şurrah-ı kiram, bunlar beyan ediyorlar. Diyorlar ki, dünya kelamı olmadıktan sonra, sen istersen önce 7 kere Allah'ım Ecirni'yi söyle, sonra la ilahe illallah teula şerikele söyle. Dünya kelamı konuşmadıysan faziletler aynıdır. Anladın? Ama biz niye önce la ilahe illallah hani şey diyoruz? Çünkü orada ayağını bozmama şartı da var. Ayağını bozmama şartı da bizim ayaklar da biliyorsunuz hepsi sakat. Herkesin ayağı bükemiyor, eğemiyor, edemiyor. Bu ayak sorunu problemi olduğundan cemaatlerde. Onun için önce 10 kelime-i tevhidi ayağı bozmadan yaparsın. Ondan sonra dünya kelamı konuşmamak daha biraz kolay iş. Bazılarına daha zor geliyor da tabii. O selamdan önce konuşacak az daha da. He, ama yekseriyetle dünya gelen konuşmamak ayak şeyinden problem daha az teşkil ediyor. Onun için o zaman Allah'ın ecrini biraz peşine giriyor. İşte estağfurullah daha önce söylüyor. Sonra ecrini bazı kere yani 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika okunacak virtler, zikirler var. Ama burada dünya gelen konuşmadıktan sonra hangisi önce, hangisi sonra takdim, tehir zarar vermez diyor. Bunların kaynaklarıyla zikrettim. Şimdi onun için İnsanda ciddiyet, yani ibadet Allah'ın huzurunda bulunma şuuru, huşu. Huşu yani Mevla ile irtibat kurma. Bu hal hasıl olunca işte Cüreyş Hazretleri'nin noktasına geliyorum. Orada işte annesi çağırdığı halde mesela niye ne yaptı, ne etti, şimdi okuyacağız. Efendim, konuşmamak için namazı da mübarek kısaltmadı, namazı da uzatıyor, konuşmuyor falan. Şimdi burada ne oldu? İsabet mi etti? Hata mı etti? Bunları anlatacağım. Dersin yani birkaç konu söyleyip oraya geçeceğim. Onunla da bitireceğim inşallah. Ama işte akşamdan sonra diyorum, kılarsa veyahut da işte herhangi bir vakit bir namazın peşinde diğer namaz. İşte Mekabe'desin, Ravza'dasın işte. Tavaf namazı kıldın, peşine bir hacet namazı, peşine bir teheccüd kılıyorsun. Mesela namazlar böyle çok var. Bu namazların arasında diyor, la lagve beynehuma. Lagiv yoksa, lagiv boş, boş kelam. Yani bizim de konuştuklarımızın ekserisi boş yani. Ekserisi boş. Zaruretler, belli şeyler. Lagiv olmadan, dünya kelamı konuşulmadan peş peşe gelirse, kitabun fi illiyin, illiyine yazılır diyor. İlliyin en yüce divan, mukarrab meleklerin müfettişi bulunduğu, çok, birkaç defalar bunu size tekrar ile anlatmışım. Yani mesele Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olmak, o noktada insanlarla ilgilenmemek, sağında kim var, solunda kim var bilmemek, işte önünde arkasında yine görmemek, işte onun ayakkabısı, onun çorabı, onun başında ne var falan filan bunlara hiç taalluk etmemek, bunlar huşuğun alametlerindendir yani. Çünkü huşu sahibi ne yapmaz? Kaşınmaz. Ne yapmaz? Sağa sola bakmaz. Yani namazda bu matluptur. Zikirde bu matluptur. اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu ederler buyuruyor. Bu maalesef zamanımızın en büyük afeti, hastalığı, kanser falan değil. Zamanımızın yani Müslümanlarından bahsediyorum, gavurlarını kastetmiyorum. Tabii Müslümanların çoğunda da en büyük afet namazsızlıktır. İmansızlıktan sonra namazsızlık geliyor. Namaz oranı çok düşmüştür. Bundan dolayı yani mesela orada fetva da cemaati bıraktık yani. Cemaatle kılmayı geç. Namaz kılmıyor insanlarımız. Çoğu kılmıyor beş vakti. Düzgün kılmıyor. Oyun oynarken ikindi geçmiş. Maç seyrederken akşam geçmiş. Ya sen ne diyorsun ya? İkindi geçmiş ne demek ya? Ne demek? Sen ne işteydin arkadaş sen? Ne yapıyordun ya? Oyun oynuyormuş da bırakamamış da falan. Vay! Menfaatü salatül asr ve kelime utira lehu mali. İkindiyi kaçıran, geçiren, güneş battı, sen ikindiyi kılmadıysan ailen, eşin, çocuğun, çoluğun, dükkanın, araban, malın, neyin var dünyalık hepsini kaybeden gibidir. Daha da zarardadır. Kim bu zarara razı olur şu anda? Herkesin kendine göre efendim malik olduğu şeyler var, zararını istemediği şeyler var. Ulan hepsi bir anda gittiğini düşünsen bir ikindiye değer mi ya? Menfaatü salat asfakat habit amel. İkindiyi kaçıran ameli silindi, bütün sevapları mahvoldu diyor. Gitti diyor yani. Akşam geçiyor, ne var? Maça takıldım. Nereye takılıyorsun arkadaş sen? Nasıl bir insansın ya? Nasıl bir Müslümansın kardeşim? Elin şeyde o sene ateşe atlasan artık ya sen. Sabahın sünneti için bile diyor. Sabahın sünneti o kadar böyle. Taraddet kümür haylu. يُرْكَعُوهُمَا وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ Atlar çiğnese o iki rekatı bırakmayın diyor. Bırak farzı. Atlar çiğnese çiğnenin de diyor. İki rekatı kaçırmayın diyor ya. Sahih hadis. İşte bu sünnete böyle. Ya sabah sünnetin farkı var tabii ayrı daha. Ama sen böyle rahatlık olur mu ya? Şimdi Müslümanların afeti. Müslümanların en büyük afeti. Zaten itikadı bozukluk. Onu konuşmuyoruz. O bidat fırkaları. O da başka bir sorun. Ehl-i sünnetim diyenlerin en büyük sorunu, cemaatle namaz kılmıyor. Namazsızlık en baş bela. Şirkten sonra geliyor. Ondan sonra cemaata gitmemek. Mesela diyor ki, annen diyor, dese ki diyor, cihata gitmeyeceksin, hacca gitmeyeceksin. Yani farz hac değilse tabii. Şimdi millet biliyorsunuz, her dakika hac ömreye gidiyor. Annen dese ki gitmeyeceksin, annene itaat farzdır diyor. Yani annesinden rıza ve izin almadan yani nafile hac, nafile ömreye gidilmez. Yani ben karışmıyorum, ne yaparsan yap dedi, gidersin. Ama izin vermiyorum dedi, gidilmez. Farz hac ayrı, Allah'ın hakkına giriyor. Şimdi mesela diyor, cihata gideceğim, işte eskiden biliyorsunuz cihata çok gidilirdi. Cihata gideceğim, annen dese yok. Mesela bir sahabi geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ben cihata gitmek istiyorum, müsaade var mıdır? Buyurdu ki, annem babam var mıdır? Vardır dedi. Dedi ki, fefihim afecahit. Onların rızası var mıdır? İşte onu herhalde almamış. Sen dedi ki onlara hizmet ve destek, işte neyse onların işlerini görmekte cihat et. Senin cihatın onların bakımındadır dedi. Ve onu cihada göndermedi. Cihat farz-ı kifaye meselesi. Şimdiki askerlik gibi düşünün yani. Farz-ı kifade olduğu için. O zaman annen mesela cihada gitme dese, yani orada o mecburiyet yok ki çünkü cihatta. Gitme dese gidemez diyor. Ama yatsı namazının cemaatine gidiyorum, yatsı namazına gidiyorum dese cemaata, evde kıl evladım beni bırakma dese, ama tabii yoğun hali var, ağır hasta falan onu demiyoruz. Yani normal, hali evinde oturuyor. Ama gitme, cemaata gitme, yatsıyı evde kıl dese, itaat caiz değil diyor. Yani cemaat o kadar büyük bir farz ve vacip, bazı mezheplerde farz, bazı mezheplerde vacip, bizde de sünnet-i müekkede ama sünnet-i hüdadan olduğu için vacip ayarında, genel terk edilirse savaş bile o memlekete açılıyor cemaatle kılmadıklar için. Hepsi evde kılsa bile yani İslam fıkhına göre. Bu kadar önemli bu cemaat meselesi. Onun için cemaata gitmediyse dinlemeyecek diyor. Şimdi afetleri sayıyoruz. Bazı da ehl-i sünnet itikadına muhalefet. Bugün Müslümanım diyenlerin Türkiye'de de çoğu, yani birçoğu zehirlenmiş. Yani ehl-i sünnet şeyinde zehirlenmiş. Ancak hiç uğraşmayanlar anasından babasından görme. Devam edenler falan, onlar daha muhafaza olmuş. İlahiyata falan takılıp da, biraz internetlerde de takılıyorsa, hacı hoca tokuşturuyorsa falan, onların çoğunun sıkıntısı var yani, itikadi sıkıntısı var. Çünkü ne yapacağı belli değil yani. Adam, Aziz Bayındır'a diyor, fetva sordum diyor. Geçen gün birisi bana. Ya diyor, öyle adamlara fetva sordum ki diyor, efendim, Amerika'da lokantam var diyor. İşte içki satması matması, dedim gavura içki haram değil hani falan. Ya gavura içki haram değil dedim, Müslüman da geliyor mu? Dedim, Müslüman da geliyor falan. Fetva var mı? Diyor, yok, satma mesela. Yani gavura da olsa içki satma. Ondan sonra ne yaptım dedi, her hocaya sordum dedi. Ondan sonra, bir bana sormadın dedim herhalde. Ondan sonra, senin dedi, sevmediğin adamlara da sordum. Şimdi desem onları kovarsın ben. Niye kovayım sen dedim, senin. Kime sordun dedi, Aziz Bayındır'a da sordum. Ne dedi, satma dedi. Dedim o boş. Yani ona bakma sen. Ayetleri, hadisleri inkar ediyor Allah'ım. Orada tutmuş yani. Bazı kere bozuk saatte 24 saatte bir mi ne zamanda işte doğruyu gösteriyor. Ondan sonra efendim evvelki zaman yani. Bir de FETÖ'cülere sormuş. Onlar hocalarına. Onlar demişler sat ama sakın parayı yeme demişler. Ne yapayım demiş. Bizim himmete getirirsen caiz demiş. Allah. Yani şaşırmadım tabii ki. Tamam, Yahudi cennete girecek dedikten sonra yani bunda şimdi bir hafesle şaşırmadım. Hasılı şimdi efendim itikat konusu sıkıntıya girdi. Umumda girdi. Bu internetler yüzünden girdi. Herkes kendi kafasına araştırma yapmaya başladı. Aklınıza hayret verecek bir şey söyleyeyim. Dün oldu. Furkan Hoca geldi anlat. Ben de şaşırdım. Biz tefsirde şöyle bir şey yazdık. 19. cilt baskıya verecek ciltte şöyle bir şey yazdım. Ne yazdım? İlahiyatçılardan hangileri Kur'an'da olsa, sünnette olsa eleştirel yaklaşılmalıdır. Eleştirel yaklaşılmalıdır. Yani körü körüne gidilmez. İşte aklına uyan, uymayana bakılır, elenir, seçilir veyahut da bunlar da soruşturulabilir, eleştirilebilir falan filan diyenler belki ilahiyatta profesör olurlar ama Müslüman olamazlar. Doğru mu? İmza atar mısın buna? Bizim camianın hocalarından biri bunu işte böyle nokta virgül imla bakarken yanına not düşmüş. Kim olduğunu araştıracağım daha. Şu anda araştırma bulamadım. Ne demiş biliyor musun kağıtın üstüne? Ya Müslüman olamazlar, ağır kaçar, ilahiyatçılar bize düşman olur. Ne yazalım buna? İstikamet üzere olamazlar. Ulan istikamet üzere, ben bile istikamet üzere değilim. İstikamet üzere olamazlar, çok hafif kalmıyor mu buraya? Adam diyor ki, Kur'an eleştirilebilir. Biz ona dedik ki, bu Müslüman olamaz dedik, bizim hocalardan biri ağır kaçmış diyor. Bu çok ağır geldi bana yani. Çok ağır geldi. Şu anda durumumuzu görüyor musun? Bizim cemaat. İş nereye gidiyor? O darılmasın, bu kızmasın, bu gücenmesin. Ona zarar vermeyeyim, buna da. Herkes Allah'ın dinine zarar verecek. Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete zarar verecek. Bir de hacim hocayım kılığından, Müslümanım karım kapalı kılığında. Ondan sonra biz bunlara, ya kardeşim Kur'an'a eleştirilir mi, sünnet eleştirilir mi? Bu Müslüman olabilir mi? Deyince ağır oluyormuş. Allah Allah. Benim aklım, fikrim durdu. Şu anda o notu kim koymuş, onu inceleyeceğim yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Kur'an'a, sünnete eleştirel yaklaşmak demek kafirliktir. Kafirliktir. Zerre kadar şüphe eden kafir olur Kur'an'da, sünnette ya. Sen nasıl bir şey şey? Bu araştırır adam, Yahudidir, Hristiyandır, araştırırken eleştirir. Müslüman nesini eleştirir? Gayba iman edecekler. Yani itikat sorunumuz çok büyük. E şimdi ehl-i sünnet içinde en büyük sorunumuz zaten namazsızlık, şirkten sonra geliyor. Ondan sonra en büyük sorunumuz cemaatle kılmamak. Bunlar afet bunlar. Doları çıkaran da bunlar, euroyu çıkaran da bunlar, ekonomiyi batıran da bunlar. İşte yeni dergi çıktı. Ömer Faruk Korkmaz hocamız bir yazı yazmış. Ekonomik krize bir de böyle bak. Sayfa 28. Tavsiye ediyorum bu yazıyı. Ekonomik krize bir de böyle bak demiş yani. Ne yazmış hoca efendi bakalım. Ben de bakacağım. Merak ettim yani. Merak ettim. Okuyamadım. Şimdi dergi yeni ulaştı bana da burada. Okuyamadım. Yani bunu ben anlatmıyor muydum bir seneler evvel? Pahalılıklar, efendim, bereketsizlikler, hayırsızlıklar, Allah'ın bize kızdığının alameti bunlar olarak demiyor muydum size? Ta kaç seneler evvel doların 4 lira olacağını 2 lirayken demedim mi size? Ondan sonra ekmeğin o fiyata çıkacağını demedim mi orada size? Ondan sonra iç savaş, dış savaş tehlikelerinde. Kaç sene evvel o sohbet ya? Yok 96'lar değil canım. Onlar sen hepten maşallah tarihi bir adammışsın. Mübarek olsun da o kadar değil. Herhalde 2009'lar, 2008'de, 2009'da falan filan. E şimdi hocanın dediği çıkıyor. Rüyasında gördüğü çıkıyor. Ya rüyaların bazen biraz çıkar ama rüyada görmeye lüzum var mı? Ayet hadis varken rüya görmeye lüzum var mı? Beni kızdırmayın buyuruyor. Gazap ettiğim zaman fiyatları pahalandırın buyuruyor. Yani hadis-i şeriflerin beyanı açık yani. Sen hala diyorsun ki yani şimdi Allah bizden razı mı? O zaman bir yanlışımız var bizim. Toplum olarak bir yanlışımız var. E şimdi toplumun zaten şu kadarı ehl-i sünnet mehl-i sünnet hiçbir şey takmıyor. Şu kadarı inanmıyorum diyor. Ateist olmuş, deist olmuş, ne olsa olmuş adam. Bir şu kadarı ehl-i sünnet mehl-i sünnet hassasiyetim yok, sana ne bana ne diyor. O kadarı sünnet, hadis, mezhep bilmem ne lazım değil. Kur'an bana yeter diyor. Bunların hepsi tabii itikadı bozuk adam. Kur'an bana yeter diyen de kafir olur. Çünkü hadisi inkar eden kafir olur. Sünnet Kur'an'la sabittir. Kur'an bizi sünnete havale ediyor. Onun için kafir olur. Yine Kur'an'ı inkar etmiş olduğundan. E şimdi bu durumda biz kaç kişiyiz yani? Yüzde kaçız? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Dört tane delile inanan. Kaç kişiyiz yani? %50 var mıyızdır? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Vardır herhalde yani. Şimdi namaz, abdestten bahsetmiyorum. Adam namaz kılmayabilir. Bak orayı bahsetmiyorum. Buna inanandan bahsediyorum. Vardır yani. Peki vardır. Ama şimdi Allah Teala onlara bakmaz. Bize bakar. Bizim yanlışlarımıza bakar. Biz çünkü inandık demişiz, söz vermişiz. Allah'a Resulüne biat etmişiz öyle mi? Sen falan şeyhe biat etmiş. Ya sen falan şeyhten evvel önce Allah'a Resulullah'a biat etmedin mi zaten? Benim şeyhim yok. Senin şeyhin yoksa da Allah Resulüne biat sözü vermedin mi? Müslümanlık ne demek? Anamdan Müslüman doğdum. Gavur olsam, gavur doğsam gavur mu devam edecektim? Yine araştırıp hakkı bulmam lazım değil miydi? Ha bulabilir miydim ayrı dava. Ama bulmam lazım mıydı? Dolayısıyla ben anamdan böyle gördüm diye Müslüman olmayı olmuyorum ki. Şu anda ben aklım başıma gelmiş. Benim babam Müslüman diye ben Müslümanlıkta devam etmiyorum şu an. Ben çocukluktan beri görmüşüm, etmişim, okumuşum. Ha, hak olduğuna kanaat getirmişim. Zaten burada ben, efendim, ne diyorsunuz ona, istidlalle de yakini bir itikat temin etmişim yani. Şüphesiz bir inanç temin etmişim. Neyle? Delillere bakarak. Çünkü dünya kadar delil görmüşüm. Siz de kendinize göre bu dinin hak olduğuna dair birçok delil görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur, yaşamışsınızdır. Hayatınızda bunların eseri vardır. Çünkü bir Müslüman, anam gavur olsaydı ben de gavur olurdum şu anda der misiniz? Demezsiniz. Çünkü siz ananızın devamı, babanızın devamı değilsiniz. Atalarınızın yolunda değilsiniz. Siz Allah ve Resulünün yolundasınız. Allah'tan ana babamız da Müslüman olduğuna hamd ediyoruz, şükrediyoruz yani. Ama bugün ana babası Müslüman olmayan birçok insan Müslüman olmuştur, değil mi? Senden benden de ileri derecede takva sahibi şu anda. Nasıl oluyor? Demek ki hidayet Allah'tan yaratmasıyla oluyor yani, doğmakla olmuyor. Tabii ki ekseriyetle anne babanın da bunda dahli, bereketi diyelim, bereketi, tesiri vardır. Şimdi geldiğimiz bu noktada en uç bitik seviyeye getiriyorum. Bitik mesele huşudur. Huşu da yani huşu sahibi bir insan, ne bileyim 10 bin, 20 bin kişilik camide namaz cuma kılındığı bir camide, yani gitsen bir haşi'i huşu sahibi bir zat bulabilir misin? Yani o bahsi de bir ders yapalım. Hoca benden not alsın. İhya Ulumiddin'den Salatul Haşi'in, huşu sahiplerinin namazı diye bir bab var. Yani orayı bir okumak lazım yani. Bir oku da bak, kendi namazına bak. Dersin ki bir namaz kılmamışım, iki rekat kılmamışım. Hayatımda yok namazım dersin. Yani Ali Adel Efendi Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, sabaha kadar namaz hiç uyumaz, etmez, işrakta biraz 45 dakika uyur. O vaziyette dizini dövermiş, bağırmış, sesini diyor bahçeden duyardım, kaçardım diyor Halid abi. Zaten diyor gece geç gelirdim eve, nereden gireceğim bakacağım, babamın uyuduğu yok ki diyor. Ondan sonra o da biraz haylazdım diyor yani gençliğimde diyor. Ondan sonra zaten hep sesi var diyor. Ama diyor bu da bahçede bayağı dururmuş öyle. Bazen de bahçede sızardım diyor şeyin altına, İsmet Baba tekkesinde o zaman. Ağacın altında uyurdum, ne yapıyor? Bekle bekle babam uyuyacak, babam uyumaz ki diyor. Ali Adel Efendi Hazretleri. Ama diyor şunu hatırlıyorum diyor. Bir vurdu dizine diyor. Böyle yani sesi geliyor da bir namaz kılamadım ya. İki rekat namazım yok diye kendi kendine bağırmış. İki rekat namazım yok diye yani. Ömrü namaz ve zikir. Bizim hakikaten yoktur yani. Huşu sıfatıyla bir namazımız yok. Şimdi bari namazımız olsun. Cemaatle kılalım. Olmadı bari namaz kılalım. Yok. Bari Ehl-i Sünnet'e göre itikadımız olsun. Ebedi cehennemden kurtulursun. En azından imanını belki kurtar falan. Karıştırdı, bıraktılar. Şimdi biz Müslümanlardan Allah Teala razı olsa bu ekonomi bu halde olur mu ya? Alenen son 5-6 ayda bu zuhur etti. Benim sohbetlerimin geliş gidişini, sevkiyatını takip ederseniz 4-5-6 aylık 3-5 aylık, 4-5 aylık diyelim sohbet gidişatını takip ederseniz orada bu taşları tek tek döşedim. Ta o bir adam var diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gurur isnat etti. Mekke fethinde gururlandı diyen. Şimdi de ön görevlerde, şu anda da ön görevlerde o adam yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gurur isnat eden o adamın sonra beni mahkemeye verdi İslamoğlu. Ona konuştuğumdan İslamoğlu mahkemeye verdi. Oradan da anlıyorsunuz. Buraya vuruyorum, ses buradan geliyor. Ha, onu da anlattınız. Mahkemelik olduk orada da. Şimdi o gurur isnat eden adama yaptığım konuşma kaç sene? 4 var mı? 2014. O konuşmayı bir daha dinlerseniz YouTube'da bulursunuz. Oradaki lafımdan başlayan bir süreç var. Ben bu lafların hiçbirini kafadan konuşmuyorum. Siz de burada beni dinlerken, hocanın bugün aklına bu geldi, dün gece rüyasında gördü zannetmeyin. Allah konuşturuyor ama laflarımız da yere düşmez Allah'ın izniyle. Çünkü ayet hadisten konuşuyoruz. Orada diyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bu hakarete göz yumarsanız, ondan sonra İlham-ı Güler çıktı zaten, alenen Kehf suresini değiştirmeye kalktı. Hala vazifede. İlahiyatta. İhsan Hoca'yı alıyorsun. Bu duruyor. Ondan sonra müracaat ediyoruz. 25 bin imzayla Cimer'den Bimer'den yazı geliyor. Adam bir şey yapmadı ki. Ya ne yaptı ki? Bizi alakadar etmiyor diyor. Ya bu kadar insan profesör görevden alındı. Doğrudur. FETÖ'cüyse al. PKK'cıyse al. Vatan hainiyse al. Ben bir şey demiyorum ki. Bu da Kur'an haini. Yok, bizi alakadar etmiyor diye cevaplar geldi. Resmi cevap geldi. 25 binde falan kaldık imza. Yazıklar olsun bu millete. O kampanyada milyonlarca imza bekliyordum. Arkadaşlar açtılar. Ben de teşvik ettim herhalde. Hiç! Hiç bana dokunmayan yılan. Bana ne? Sana ne mi? Görürsün ekonomiyi. Orada Kur'an alenen inkar etsin. İlahiyattaki hoca bir de. İlahiyattaki hoca ya. Ona bir şey yok, ona bir şey yok. Öbürü peygamber gurulan, ona bir şey yok. Öbürü sakalı şerife kıl kılçık, haşa, ona bir şey yok. Ha. Yani o onlar hafif kaldı bunların yanında yani. Onlar hafif kaldı. Şimdi bu durumlarda, bak benim o konuşmamı dinlerseniz orada mesajı vermişim. 4 sene olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden elini çeker, himmetini çeker, bereketiniz kaçar, çok sıkıntılar çekersiniz demişim. Yani biz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şefaati, himmeti, bereketiyle yaşayan bir ümmetiz. Ona yapılan hakaretlere göz yumarsak, bana ne dersek, ne yapabilirim? Ne yapabilirsin Müslüman? Ne yapabilirsin? Şunu yapabilirsin. Gidiyorsun bir yere rey atıyorsun. Allah hayırlısını nasip etsin. Tabii ki ehl-i sünnet, Müslümanların ekseriyeti neredeyse oraya rey atıyorsun. Müslümanların ekseriyetine göre atıyorsun. Tamam ama bu adaylar diye bir liste var. Bu adaylardan tanıdığımız olur, tanımadığımız olur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gururlandı, biz onun gibi olmayacağız diyeni tanıyor muyduk? Tanıyanlardan biri buna itiraz etmiş mi? Etmemiş. Şu an son seçim, etmemiş. Şimdi bu benim bölgem değil, bir şeyim değil. Ama sonra duydum yine bizim cemaatlerin tabii her yer cemaatimizin bölgesi. Bir Müslüman çıkıp da bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu sözü söylemiştir. Sonra da özür dilememiştir toplumumuzdan. Bundan dolayı biz bunu adaylığını istemiyoruz demiş mi? Ben inceleyeceğim dememiş. Şimdi ne arıyorsunuz siz? Ne arıyorsunuz? Şimdi yukarıdaki yöneticiler bunların hepsini bilemez. Onlar da nereye bakıyor? Aşağı bakıyor. Siz nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz yani. Bu hadise göre bu nereden çıkıyor yine? Yine geliyor ateş, sizden çıkıyor. Kemal Tekin'i verilen nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz. Yukarıdaki yönetici bilmez ki her şeyi. Ama sen ona ulaştırırsan, imza toplarsan, bir şekilde dersen ki bu adam böyle demiştir. Bizim peygamberimize efendim hakaret etmiştir haşa. Biz buna tahammül edemeyiz. O zaman yukarısı ne yapar? Aa, halkın tepkisini göz önünde bulundurarak bu der yani hakikaten burada en azından bize kaybettirecek. Kaybettireceğini bile düşünse onu aday yapar mı bir daha? Yapmaz. Ama siz uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Bana ne diyorsunuz? Ondan sonra da yandık, yakıldık, pahalılık oldu, şundan bundan şikayet ediyorsunuz. Şimdi Allah Teala Habibine isyan eden, hakaret eden şahıslara destek veren bir konumdaki, o bölgesel konuşuyorum. O bir bölge. Şimdi bu kadar bölge var, bu kadar Müslüman adam var, bu kadar namazlı, abdestli, kıymetli insanlar gönderildi. Allah onları muvaffak eylesin. Ama bir tane böyle bir durum çıkıyor. Buna şimdi oradaki adam uyanık olması lazım değil mi? Biz bu sohbetleri yaptık, 4 sene olmuş. Senin şahsi bir davan olan biri olsaydı, efendim, harekete geçer miydin? Geçerdin. Anam baban olsaydı, geçerdin. Ama Allah Resulü olunca, bana mı Allah Resulü bana mı kaldı diyorsun? Şimdi Allah Resulü tabii ki bizden niye yardım istiyor? Allah bize muhtaç mı Celle Celaluhu? İntansurullah'ın sorgum, Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Niye bize Allah yardım şartı koyuyor? Allah'a yardım nasıl edilir? Haşa param toplayacağız onun zat-ı pakisubhaniyesi münezzehtir. Nasıl yapacağız? Resulüme yardım edin diyor. Nasıl destek olacak? لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ diyor. Ona tazir, tazim, hürmet, tevkir. Ne hakareti? Son derece değer vereceksiniz ve yardım edeceksiniz diyor. اِنَّا فَتَحْنَا دَا. Onun için gönderdim bu peygamberimi size diyor. Böyle bir şey olabilir mi bu lafı söylemek? Ama bunların hepsi yeniyor, yutuluyor. Ondan sonra da azap olarak üzerimize dönüyor. Sonra herkes bu neden böyle oldu diye düşünüyor. Bu neden böyle oldu? Bizim zulümlerimizden, cinayetlerimizden, Allah'ın dinine, Resulün sünnetine karşı tazimsizliğimizden, değer vermememizden, destek vermememizden, ehl-i sünnet ulemayı müdafaa etmememizden, ehl-i sünnet alimlerin başına bir iş geldiğinde onların etrafında kenetlenmememizden Bugün bu nuhuset ve şeamet üzerimize çökmüştür. Allah'ın bu belayı kaldırması için yeniden tevbe, yeniden dönüş, yeniden ehl-i sünnete müracaat, Allah ve Resulüne tam biat. Tam biat. Allah Resulüne biat eden ve artık böyle bir şeylere razı gelemez. Sahabe nasıldı ya? Canlarından ileri götürdüler yani. Sen şimdi canından ileri desen, canına dokunana, yanına dokunana efendim bu şeyi göstermesi müsamahayı. Ama onun için afat, afetin cemidir. Afat. Afetler üstümüze Mayıs yağmuru gibi yağmaya başlayabilir. Önümüz çok sıkıntılı görünüyor. Bunun efendim bir zahiri boyutu, tasarruf yapalım, şunu yapalım, tamam. Yetmez. Biz evvela tecdidi iman yapalım. Bir iman tazeleme ihtiyacımız var. Ondan sonra tevbe-i nasuh ile Allah'a dönme. Bundan sonra senin dinine muhalefete göz yummayacağım. Anam olsun, babam olsun. Ben ona efendim o işlerde elimden gelen imzadır. İmza kampanyası. Ne yapalım? Ama imzaya bile 25 binde kaldık. Yani 2,5 milyon takipçimiz var. Bunun çoğunu çık. Hadi belki rastgele giren çıkan diyelim. Yani bunun nedir yani? Bu 100 bin, 200 bin de mi yok ya? Boyumuzun ölçüsünü aldık. Allah'ın Kur'an'ını müdafaa için bir siteye imza toplayalım arkadaşlar dedik. Cevabımızı da aldık. O biçim. Ama imzada da herkes uyudu. Ondan sonra Cübbeli Hoca ne yapabilir? Ben gösteri yapamam. Nümayiş yapamam. Miting yapamam. Ama bizim doğal bir hakkımızdır. İnsanlar bir olay olunca şikayet etmiyorlar mı devlete? Biz de dedik ki ilahiyattaki çocuklarımızı Kur'an değsin diyen adam okutmamalı. O arkadaşı alın. Dedik. Meşru değil miydi bu? He? Biz kimseyi yıpratmak derdinde değiliz. Hükümet bunlarla uğraşacak vakti bulamayabilir. Ama biz ne yapmamız lazım? Bilgilendirmemiz lazım. Öyle değil mi şimdi? Üsttekiler bu teferruata vakıf olamayabilir. Olamayabilir yani. Bunları da düşünelim. Ama Müslüman halk şuurlu değil demek istiyorum. Bu halk şuurlu olsa bunu ulaştırır. Bir şekilde en ufak bir derdini insanlar haber yaptırıyor ya. Kendi şahsi derdini adam haberlere çıkartıyor ya. Biz niye bu? Ama ümmet şuurunda olmadığımızdan, ehl-i sünnet şuurunda olmadığımızdan, cemaatler arası birlik beraberlik olmadığından, maalesef tasavvuf merkezleri kendi dertlerine düşmüş. Yani şöyle, önce Kur'an, önce sünnet, önce ehl-i sünnet, önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefi diyecekleri yerde, önce şeyhim, önce mürşidim, önce tarikatım, önce cemaatim dediklerinden batacağız. Önce Allah, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra ehl-i sünnet. Ondan sonra senin kendi mezhebimiz, Maturidi, Eşari hangisi ikisi de haktır. Sonra Hanefi, Şafii mezheplerimiz fıkıhta dörttür, hepsi haktır. Öyle öyle aşağı ineceksin yani. Tabi herkesin şeyhi ehl-i sünnetse, silsilesi varsa mübarek. Hepsine tazim ve hürmeti en fazla ben yaparım. Ama ortada gördüğüme göre hiçbiri burada birleşip de ya Allah ve Resulüne karşı olan işlerde beraber hareket edelim, birlikte imza atalım diye diyorlar mı? Demiyorlar. Ben zaten kimse adam yerine koyan yok. Hiç de mühim değil, umurumda da değil. Tarih bunları kaydediyor. Ta FETÖ'nün sürecinden beri kayıtlar mevcut. Hiç olmasa 10 sene, 15 senenin kaydı kayıp değil yani. Hepsi mevcut. Kim ne zaman ne demiş, o zamanlarda kimler ne demiş, ne dememiş. Allah ve Resulü zaten şahit. Ama bu böyle olmaz. Bu bizim dinimize, dünyamıza zarar. Zaten dine zarar gelirse dünyaya çoktan gelir. Biz dinimizle bakıyız. Din bizim etimiz, kanımız yani. Canımız. Önce itikadımız ve kutsallarımız ve mukaddesatımız. Bu nasıl olacak? O çıkıyor Allah'ın ilmi yok diyor. Profesör. Vakfı var, bilmem nesi var. Adam ona fetvası. Öbürü çıkıyor Resulullah gibi olmayacağız, biz ondan iyiyiz diyor. Gururlandı diyor haşa. Bir şey yok. milletine umurunda diyor. Öbürü Kur'an'a hakaret ediyor. Öbürü sureye hakaret ediyor. Öbürü ayete hakaret ediyor. Bir de bunlar İslami çevrenin içinde. Bunlar dış çevrede değil. Bunu ateist yapmıyor. Bunu komünist yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu dış çevreler yapmıyor. Ben zaten inanmıyorum diyene lafım yok. Vaiz ve müftü yetiştiren kurumdaki adam söylüyor. Vaiz ve müftü yetiştiren kurumun görevli şu anda muvazzaf adam söylüyor. Öbürü ilmi kelam başkanı. Kader mader yok diyor. Allah ne bilsin çocuğun kaza geçireceğini diyor. Babasını oyalamak için öyle diyoruz diyor. Şu anda Ankara ilmi kelam başkanı. Canım çıktı bunları anlatmaktan. Ama nereye kadar? Nereye kadar? Bir Müslümanlar bir birlik olsa, bir imza kampanyaları başlatılsa, bir tepkiler oluşturulsa, hakaret yok. Hemen adamın sitesine girip de bilmem ne çocuğu falan. Haşa! Bak, bu konularda bir insana benden adını duyup da, benim konu yaptığımda kim efendim zerre kadar hakaret ederse hakkımı helal etmiyorum. İlim hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun. Hakaret yok İslam'da kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret mi etti Ebu Cehil'e yani? Yok böyle bir şey. İlmi delillerle, ikna edici delillerle siz niye böyle yapıyorsunuz? Şunu yanlış söylüyorsunuz. Şu hususta efendim bu yanlıştır. Biz bunu reddediyoruz, inkar ediyoruz, katılmıyoruz. Bu şekilde konuşabilirsin. Adama işte sana şöyle yaparım, hanımına böyle yaparım. Bu eşkıyalıktır. Böyle bir şey bizde yoktur yani. Böyle bir şey bizde yoktur ama ben yine de tembih ediyorum. Ben yine de testi kırılmadan hani şey edeyim. Bir tembih edeyim yine de. Bak hakaret eden hakkım haramdır. Ama yani şu görüşünüz Kur'an'a muhaliftir. Sünnete muhaliftir. Ehli sünnete zıttır. Bunu reddediyoruz, şiddetle inkar ediyoruz. Allah ve Resulüne şahit tutuyoruz. Biz sana bu hususta katılmıyoruz. Ha, orada delil getirir. O sana bir şey yazar, sen ona bir cevap verirsin. Ama o sana hakaret etse de sen etmeyeceksin. O sana sevse de sen etmeyeceksin. İşte Kanal D'ye çıkarttı Ahmet Hakan. 3 hafta peş peşe çıkarttı. Bir hafta İslamoğlu'nu çıkarttı. Bir hafta Mustafa Öztürk'ü çıkarttı. Bir hafta Aziz Bayındır'ı çıkarttı. Üçü de bana ne yaptı? Sövdü. Biri iblis dedi. Biri bilmem şeytan dedi. Öbürü deccal dedi. Öbürü efendim... Kafasına sarık var, içinde adam yok, cübbenin içinde insan değil falan dediler. Ben buna hiçbir cevap verdim mi? Şahsi hakarete, şahsi hakaretle dönülmez. Benim ayetim var, hadisim var, ilmim varsa ben bu konuşmalara girmem. Ben neyle cevap veririm? Hikmetle, mevzu-i haseneyle. Allah'ın dinine davet ve cadilun billeti ehsen diyor Kur'an. En güzel usullerle mücadele et. En güzel usul nedir? Sövüp sayma usul, en güzel usul ilmi ikna edici delillerdir. Zaten niye iblis demek lüzumu hissediyor? Delili yok bana karşı konuşacak. Delili olan ayetini okurdu. Ayetini okur. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyorsun. Oku bir ayet, bu ayetten çıkıyor babası var diye okusun. Okuyamayınca bana iblis demek durumunda kalıyor. Çünkü delili yok. Anladın? Ama ben bir konuda 80 tane okurum onu ayet hadisi. Onun için siz bizim cemaatimizsanız delil yönünden noksan değiliz. Hüccetsiz değiliz. Terbiyesizliğe lüzum yoktur. İlmi delillerle mesela imza şeydi. Bunda bir şey var mı yani? Burada çocuklarımızı yetiştiren bir adamın sesli beyanını duyduk. Kur'an'da şu ayetler değiştirilsin istiyorum diyor. Bu Fransa'dan daha tehlikelidir. Fransa'daki Kur'an'a karşı çıkan opera daha tehlikelidir. Çünkü bu çocuğumuzu okutuyor. Dolayısıyla böyle bir adam ilahiyette yer almamalı meselesi. De şimdi ondan sonra çekersiniz bakalım. Daha ne kadar çekeceksiniz? Biz de bu gemideyiz hepimiz. Ne olacak şimdi? Yani öyle zaman geliyor ki insan artık Allah'a Celle Celal teberri edesi geliyor. Ya Rabbi bunlar beni yalnız bıraktılar. Bu kadar Müslüman yardımsız bıraktılar. Kur'an'ın, sünnetin, el sünnetin hakkını, Habib'in hakkını korumadılar. Korumuyorlar kurban olduğum Allah'ım diye teberri edeceğim geliyor. Yani durulacak durum kalmadı ya. Bela yağacak kafamıza. Biz de içindeyiz yani. Biz de içindeyiz. Nereye kadar ben yapabilirim ki? Benim gücüm nedir ya? Kaç kuruşluk gücüm var? Ama bu halkın gücü var, bu Müslümanların gücü var. Milyonlarsınız ya. Ve Müslüman adamlar ya. Birinde bir imza bile atma şey etmediniz ya. Bir imza bile atma cesaret etmediniz veyahut da gevşeklik ettiniz ya. Haberimiz olmadı. Ne haberin olmadı? Bir mağazada ucuzluk olsa öyle bir haberiniz olur ki. He? 10 liraya et satsalar hakiki güzel kaliteli et. Nasıl olur haberiniz? Yollar almaz, kuyruktan giremeyiz o caddelere ya. 10 liraya et alsanız. Niye bu Allah'ın dini bu kadar zayıftır? Yapmamanız lazım. Şimdi gittik işte ziyaretler yaptık. Bitlis'te ve civarında, Ahlat'ta işte ondan sonra Muş'ta falan, Malazgirt'te falan. Yani halk maşallah. Kürt halkı yani tabii ekseriyetle Kürt'tür. Yani Arap, Türk nadirdir tabii. Ekseriyetle Kürt halkı. O kadar güzel Müslüman. Medreseleri ziyaret ettik. Ohim medreselerine sözüm vardı. Resimlerini paylaştımlar bilmiyorum, paylaşacaklar. Medreselerin en büyüğü yani oradaki. Belki İslam aleminde de en iyi medreselerden yani. Şeyh Fethullah Ayte Hoca Efendi, ondan sonra Şeyh Mesud Efendi. Onların tabii babalarını tanırdım ben, Şeyh Halid Efendi. O efendinin arkadaşıydı. Ben çocuktum ama Şeyh Halid Efendi'den bir şeyler okut beni derdim. Geldiğinde İsmail'e okuturdu falan. O çok heybetli, dağ gibi Efendi Hazretleri çok tazım ederdi ona Şeyh Halid Efendi'si. Ondan sonra bir kere dedi ona ki, efendi dedi, bu insanlara vaaz bir şey de anlamıyorlar. Niye bu hidayet olmuyorlar, niye değişmiyorlar, dönüşmüyorlar falan. O dedi ki, Efendi Hazretleri, müsihû dedi, müsihû. Yani tebdil olunmuşlar, mesk olunmuşlar, suretleri döndürmüş. Yani benim ümmetimin suretlerini maymuna, domuza döndürme diye dua edince Mevla buyurdu ki suretlerini döndürmem, siretlerini döndürürüm. Yani bazılarının kalplerini çeviririm diye. Şimdi sen gitsen efendim bir hayvana anlatsan hidayet bulur mu? Müsihû dedi. Yani mesk olunmuşlar. Böyle şeyler Efendim sen hep çıkardı kürsüye işte Halid Efendi şöyle dedi. Çok gelirdi, sık gelirdi. Böyle, heybetinden geçilmez. Öyle bir şeyh idi. Bu şimdiki şeyhlerimizin babalarıydı o. Onların da babaları Şeyh Alaaddin Efendi. Biz onu görmedik. Onların Allame-i Cihan, onların babası Fethullah el-Verkanisi Hazretleri. Evliyaullah'ın reislerinden silsilelerde var. Ondan sonra onlar hepsini tek tek ziyaret etti. Onların torunları hepsi hoca, hepsi şeyh. Maşallah. Yani sülale mübarek, Hazreti Ömer'den geliyor zaten. Faruki'dirler. Yani o Allah ocaklarını kıyamete kadar ilimle mamur eylesin. Amin. O onlara hiç ne terörist yaklaşabiliyor, ne terör yaklaşabiliyor. Allah'ın hıfzıyla Allah onları muhafaza etmiş, muhafazalarını daim eylesin. Amin. Ondan sonra aşağıda şehirde de inemmediler. Sonra Norşin'e gittik. Abdülkerim Hoca ben, Abdurrahman Tahir Hazretleri, büyük velinin torunlarındandır. O TRT Kürdi'de de falan konuşurdu. Mübarek bir alim. Fazıl, şeyh, yani insanlar maşallah hepsi böyle geliyorlar, nasılsınız, iyi misiniz, hürmet ederiz diyorlar, biz diyoruz biz size hürmet ederiz. İnsanlarda böyle bir ırkçılık davası yok. Yani genel görünümde İslam'a tabii zaten çok bağlılardı. Örfleri, adetleri zaten İslam üzeredir. Açık görmüyorsun yani. Bir tane başı açık görmüyorsun. Bir tane başı açık falan görmüyorsun yani. Hususi de aramadım başı açık bakayım diye de yani. Görmüyorsun yani, ha normalde görmüyorsun. Sen başı açık yoktur. Adam diyor ki, sen Bitlis'te Ramazan'da yiyeceksin. Veya yiyecek bir yer bulacaksın. Mümkünatı yok diyor. Ben dedim, vallahi bizim Beykoz'dan falan geçerken oruçluya rastlamıyordum. Kavacık'tan geçiyorum, sağa bakıyorum, sigara içiyor, sola bakıyorum, yemek yiyor. Gitmiş. Yani Allah doğuyu, güneydoğuyu muhafaza eylesin. Amin. Şu hükümetin, yani şu andaki son teröre karşı olan şu son politikaları, MHP ile beraber olan Allah'ın izniyle, oradaki Müslümanları rahat ettiriyor. Ben hep size demiyor muyum? Bunlar zımbu zındıklar, dine düşmandırlar. Yoksa ırkçılık dertleri değil. Dertleri Ermeni'nin, Hristiyan'ın, Yahudi'nin borazanlığıdır. Başka bir şey değildir. Müslümanları baskıya alıyor. Müslümanları daha kaçırmışlar. Ondan para almışlar. Ona bilmem ne etmişler. Efendim, ama şimdi bir rahatlık var. Rahatlık olunca medreseler dolmuş elhamdülillah. Doğu medreselerle düzelir. Bu ümmetin başını Eshab-ı Soffa Medresesi düzeltti cami-i şerifte, değil mi? Sonunu da aynısı düzeltecek. binalar çok yapmışlar maşallah. Allah talebelerini eksik etmesin. Amin. Allah imkanlarını geniş eylesin. Sadece Okin'de değil. Tatvan'a gittik. Medrese, bitenler. Herkes medresesine çağırıyor. Bende ne kadar talebe var? O diyor 100, o diyor 60, o diyor 200, o diyor 250. Maşallah. La kuvvete illa billah. Doğudaki tek çözüm medreseler. Ben bunu seneler evvel söyleyeceğim. Seydaların ve şeyhlerin itibarının iadesidir. Teröre destek vermemiş, PKK ile iç içe olmamış, vatanını, milletini muhafaza etmiş olan seyda ve şeyhlerin birkaç tane seyda kılığında çıkar, onlar muteber değil. Ama devlet bunları biliyor zaten. Devlet bunları biliyor. Bu insanların itibarının, yani itibarları var elhamdülillah da halk arasında. Yani onların desteklenmesi neticesinde medreselerin açılması ve çoğalması, o talebelerin artması. Ben çok sevindim ve ümitlendim. İnşallah Hizan'a kadar gittik. Orada çok sahabe-i kiram ziyaret. İnşallah onlar önümüzdeki dergide hem resimleriyle hem haklarındaki bilgilerle, yani şimdi tabii Ahlat'a gittik. Ahlat'ta Abdurrahman Gazi Hazretleri var. Ahlat ta Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh fethedilmiş. Yani Türkler daha Müslüman olmadan İslamiyet'in başı ilk 15. seneler. Yani Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh döneminde Uyaz bin Ghanm radıyallahu teala büyük komutanlardan, onun komutasında Ebu Ubeyde bin Cerrah gelmiş radıyallahu anh, Halid ibn Velid gelmiş radıyallahu anh, Amr ibn As gelmiş radıyallahu anh, bunların komutasında fütühat olmuş. Tabi ta Diyarbakır'a kadar, Diyarbakır'da bayağı bir şehit de verilmiş. Diyarbakır'dan ağrı, o tür oralar fethedilirken 122 sahabe şehit olmuş. O topraklarda çoğunun yeri belli değil. Bazılarına da biliyorsunuz halk Koton dede, bilmem şu baba diye yerel isimler verince sahabenin şeyleri de ne olmuş? Karışmış. Şimdi mesela Abdurrahman Gazi diye adı geçiyor. Halbuki yani o şekilde sahabede Abdurrahman Gazi diye arasan bulamıyorsun. Ama Abdurrahman İbni Muaz İbni Cebel, yani Muaz İbni Cebel'in oğlu Abdurrahman diye girersen kayıtta bulabiliyorsun. Ama halk arasında şu Koton baba diyor. Koton baba Tatvan çıkışında büyük bir sahabi, tasarrufu devam ediyor. Hatta muhtara, görünmüş muhtara demiş, gözünü oyarım demiş, sakın burayla uğraşma. Muhtar kendi anlatıyor orada. Ya diyor, bir zengin iş adamı geldi, buraları düzeltelim, kabri şuraya çekelim, sandukayı böyle yapalım. Onun için ben de diyor, iyi olur dedim, hani biraz da ziyaretçi çok gelir falan diyor. Greyder'i şeyi diyor, aldım getirdim diyor. Hazırladım gece diyor, sabah diyor, oraları buraları karıştıracağız diyor. Sabah bir rüyama girdi diyor, böyle diyor. Gözünü oyarım senin, buralarla uğraşma dedi. Dedim kaç yaşlarındaydı? Diyor 33 yaşlarındaydı. Esmer tenliydi ama tamamen siyah değil. Esmer tenliydi. Başına bir şey dolamıştı diyor. Ondan sonra orta boylu diyor falan anlatıyor şimdi. Tasarrufları devam ediyor. Abdullah İbni Dırara radıyallahu teala hazretleri. Özellikle mesela çocuğu olmayanlara tavsiye ediyorlar. Hep gelenlerin hepsinin çocuğu olmayanların çocuğu olmuş. Efendim bana lazım değil daha zaten. Bana fazla geldi de ha. Size yani icap ederse demek istiyorum. Gidiyorsun Allah'a dua ediyor. Allah'tan istiyorsun bu zatın hürmetine. Onlar orada tecrübe etmiş. Yüzyıllardır tecrübe etmiş. Abdullah İbni Dırara dediğin zaman buluyorsun. Ama şimdi Koton Baba diye girersen hiçbir kaynakta mesela sahabeden Koton Baba olmaz yani. Şimdi onun için yerel halk yöresel isimler takıyorlar. Ama biz onların mümkün asli isimlerini işte bulmaya çalışıyoruz. Şimdi dergiyi ona göre hazırlayacağız. Ondan sonra efendim Abdurrahman Gazi radıyallahu anh, Muaz İbni Cebel Hazretleri'nin oğlu orada şehit olmuş. Tabii o bölgede yani 122 ama tabii bu Diyarbakır dahil. Ta o yörenin tümüne dağılmış bu sahabe. Birçok köylerde var tabii bilmiyorsun. Mesela Hizan'a gittik. Sıfatullah Arvasi Hazretleri işte ona Gavs-ı Hizani derler. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesi Seyyid Taha Nehri Hazretleri büyük veli. Onun halifesi ya bizdeki Abdullah el-Mekki ayarında İsmet Baban Şeyhi gibi. Onun halifesi Gavs-ı Hizani Hazretleri. O yani bizdeki İsmet Baba ayarında demek istiyorum. Silsile öyle geliyor. Hani aynı şekilde bakarsan Mevlana Halid'den sonra kaç sonraya bakarsın? Şu Mevlana Halid olmasa zaten aman ya. O Halid-i Bağdadi ne büyük müceddit oldu. Yani 13. asrın müceddidi. Yani o nasıl bir müceddidmiş ki Konya'ya gitsen halifesi var, Yozgat'a gitsen halifesi var, Balkanlara gitsen halifesi var. Doğu'nun, Güneydoğu'nun tümü onun halifeli, 1000 tane halife, eline abdest suyu tutanlar da İbn Abidinler, Alusiler falan yani. Ne kadar müfessir. Zaten en büyük tasarrufu nereden alacaksın? alimleri zapt etmek zordur. Hangi mürşidin etrafında çok alim var, onları ona bağlanmışlar, o mürşid çok büyük güçlüdür. Size bir şey vereyim, tiyo vereyim. Hangi mürşidin etrafında ilim çerçevesi var ve çok alimler ona bağlanmış, ha orada büyük bir tasarruf var. Çünkü alimleri bu işte bağlamak tasavvufa çok zordur. Şu alimlerde ego vardır, nefis vardır, şurada budur. Bir de bakacak ki mürşidi Fatiha yanlış okuyor falan. Sıkıntı yani. Gerçi bazı ümmi evliyada vardır, o ayrı dava ama işte şey değil. Velakin şimdi Mevlana Halid'in etrafında her zaman 100 tane alim olurmuş, hepsini müfessir, muhaddis yani. Halid-i Bağdadi öyleydi. Zülcenahayn. İsmet Baba Risale-i Kusiye'de 3 sayfa ona yer ayırdı yani. Ve gerçi sonda geldi gerçi Halid, işte veli eftal mücahit ol mücahit. Yani diyor Allah Teala ona o kadar kemalat vermişti ki Halid-i Bağdadi Hazretleri. Onun Tahan Nehri Hazretleri halifesi, onun amcası Seyyid Abdullah En-Nehri Hazretleri. O da Mevlana Halid'le medrese arkadaşı. Bir mürşit arıyorlar. İşte biliyorsunuz Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Mekke'de gördüğü olay neticesinde senin irşadın burada değil. Hani kıbleye arkasını vermiş oturan zat meselesi. Onu belki çok anlatamadım size. Hindistan'a gitmeye karar veriyor. Abdullah Dehlevi'ye gidecek. Ondan sonra işte geliyor böyle böyle diyor. Ben bir zat buldum diyor. Gideceğiz. İkisi de paraları işte yol haçlığı lazım. İyi yol var. Şey nere efendim Şehrezor, Irak nere? Şehrezor'dan efendim Hindistan, Delhi nere? Parayı da denkleyemeyince Seyyid Abdullah Hazretleri Taha Nehri'nin yani amcası olan diyor ki senin kabiliyetin benden fazladır. Onun için ben parayı sana vereyim. Bari sen düzgün git. Ondan sonra gelirsin bize de hidayet verirsin diyor. Ve onu tercih ettiği için Halid-i Bağdadi'ydi artık. Bütün şeyleri aldı tarikattan. Hepsini aldı geldi yani. Kübrevi, Çeşdi, Süreverdi, Kadir. Baştan Akşilik tabii zaten. Bütün icazetleri aldı geldi. Seyyid Abdullah ilk halifeliği veriyor. Onun için o silsilede o da geçiyor. Yani ona mutlaka Fatiha okuyun. Onu benden evvel tutun. Çünkü hani o parasını ona verip tercih etmesinden dolayı ona mübarek çok tazim etmiş, takdim etmiş. Geldik şeye. Sıbatullah Arvasi Hazretlerine zaten seyitlerdendir. Büyük veli yani Allah Allah. O büyük veliler zaten kabrini ziyaret edenler ne beyitler yazmışlar orada. Ziyareti yaptık falan. Tam çıktık. Çay içtik. Çıkacağız. Dediler orada birisi ki burada dediler Sultan Muhammed diye bir zat var. Dedi ki sahabedendir. Allah sahabeden sultan falan ben çıkaramadım. Neyse dedim bakalım dedim. Ya vaktimiz de yok dar yola yetişeceğiz falan. Dedi işte dedim şey midir sahih midir falan rivayet. Dedi ya sahabedendir burada işte kabrini ziyaret ediyor herkes falan. Yakın dedim ne kadar 100 metre yani 100-200 dedim tamam o zaman. Bir de baktık köyün içine gidiyorsun. Efendim hiç köydeki evler zor duracak ayakta. Bir türbe tabii eski türbe olduğunu anladım. Eski taşlardan, şeylerden falan. Daha da kubbeliydi diyor bu tamir edilmiş hali falan. Baktık orada yazıyor işte onu da yazacağız. Muhammed el-Bethai olacak. Radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz göndermiş. Oraları fethettikten sonra orada kal buyurmuş. İslam'ı yay buyurmuş. Orada da o sultan olmuş yani yönetici olmuş. Adına da sikke para da basmış. Ondan sonra kardeşi de Bahauddin el-Bethai. O da onun yanında yatıyor. Bütün aile, bütün öyle mezar oralarda hiç yok. Resimlerini göstereceğim size. Efendim, hakikaten yani, tabii sahabe oldu, kesin anlaşılıyor. Yani memleket, bu vatan kime bırakılacak ya? Bu kadar sahabe toprakları, köye gidiyorsun sahabi, oradan dönüyorsun sahabi, Bitlis'in içinde efendim, ona da Sultan Kureyşi demişler. Halbuki Abdurrahman el-Kureyşi radıyallahu anh, efendim, Feyzullah el-Ensari, Ebu Ayyub el-Ensari'nin abisi olduğu rivayet ediliyor. Ondan sonra Mahmud Dündari diyorlar. Tabii Dündari sahabede olmaz ama o tabii halk arasında yine konmuş. Mahmud isimli bir sahabi radıyallahu anh. Her yer sahabi. Biz buralar nasıl Marksist, Leninist, dinsiz, kitapsız, Ermeni dölleri PKK'ya bırakacağız ya? Yani bu uğurda verilen şehitler Allah yolunda şehit değil midir yani? Hala tartışma meselesi yapılıyor. Bilmem ne, bilmem ne işte. Şehit oluyor mu, şey oluyor mu, bu oluyor mu, çatışmaya giriyor, bilmem ne. Ya niçin giriyor? Bu memleketi muhafaza. Bu memleketi kimden muhafaza ediyoruz ya? Bu memleketin de kimin gözü var? Doğuda, Güneydoğu'da kimin gözü var? Ermeni'nin gözü var en başta. Arkasında Yahudi'nin Erz-i Mevud projesi gözü var. Bütün dünyanın gavurunun gözü var ya. PKK'ya silah veren, bir Müslüman değil mi? PKK'ya silah veren, efendim Almanya, şura bura, Yunanistan falan. Onlara ittiler. Şimdi buralar bizden Allah muhafaza bölünse, ayrılsa, buralar kim muhafaza edecek? Ermeni'ye karşı, Yahudi'ye karşı, gavura karşı senin ne kuvvetin var ya? Orada Barzani bir ufak bir hareket yapayım dedi. Rüzgar lan savruldu gitti yani. Senin ne gücün var ya? Hemen gelir seni işgal ederler. Yine bu Müslüman milletin ordusu, askeri, bir Allah kuvvetini artırsın. Efendim bir şeyler var da şu anda oralar işte canımızla, malımızla, kanımızla memleketin bu kadar bütçesi gitmesine efendim helal olsun, hoş olsun. Yeter ki o sahabe-i kiram, o ulema-i zam, tabi-i nizam orada ruhları şad olarak, kabirleri ziyaret olunarak, Fatiha okunarak türbeleri mamur olsun ya. Buna değmez mi ya? Bunun için şehit verilmeye değmez mi yani? Daha ne? Ben evvelce Sirt'e de gitmiştim. Van'a da gitmiştim. Tüm oralar. Yahu evliya dolu. Mesela Şemdinli. İnşallah Şemdinli'ye gidilmesi lazım ama biraz daha bilmiyorum oraların tam güvenliği temin edilip. Tahan Nehri Hazretleri orada. Esas Halid-i Bağdadi'nin direkt halifesi, en çok sevdiği, değer verdiği Tahan Nehri ilk halifelerinden, bizdeki Abdullah el-Mekki gibi. İlk halifesi orada. Bütün Güneydoğu'ya, Doğu'ya bütün tasavvuf, bütün ilim hepsi oradan yayılmış. Şimdi o zatın kabrine bile yani rahat bir ziyaret edilecek durum yok. Yani yavaş yavaş rahatlayacak inşallah. Hizam bile diyorlar dağlarda, bayırlarda hala bazı köylülerin korumasıyla, bazı ormanların içinde falan hala varlar. Hala varlar diyorlar şimdi tepelerde, dağlar. Daha temizlenmemişler. Daha bitirilmemiş. Onun için çok dua ediyoruz yani. Devletin güçleri, askeri, polisi, efendim onları yöneten hükümet ricali, Allah Teala onlara bu hususta tam bir azim ve gayret ve kuvvet ve nusret ihsan eyleyip bu işi tamamen temizleyene kadar Allah Teala onları muvaffak eylesin. Amin. Amin. Amin. Ondan sonra da muvaffak eylesin. Biz duacıyız, bedduacı değiliz. Bedduada bir şey yaramaz. Zarar bize döner. Dua edeceğiz yani. Ama gördüğüm şey yani hal ve manzara, siz görseniz yani, tabii o medreselerin mamur olması çok hoşumuza gitti. Halkın, Müslüman halk olması, namazla abdestli olması, camilerin cemaatle dolması, efendim, onlar da anlıyorlar. Sen Kürtlerin haline konuştun dedi, diyor bana birisi geçer. Ya dedim, ben nerede Kürtlerin haline konuştum, sen PKK'cı mısın dedim yoksa. O da şaşırdı, yolun ortasında gidiyorum. Ezan okun dedim, bir camiye gireyim dedi. Sen dedi, Kürtlerin haline konuşuyorsun. Dedim, sen PKK'cı mısın? Durdu. Sen yok, Kürtlerin haline konuşuyorsun. Ya ne zaman Kürtlerin haline konuştum? Kürtler başımın tacı. Yani İslam'da, takvada, İslam'a uygun örfte, adette, onlar buralardan, Karadeniz'den, Ege'den, şundan bundan çok daha iyi. Kaç kere demedin mi? Dedim. Sen neresini dinledin dedim. Yavrum dedim, sana neresini dinlettiler acaba dedim yani. Aşağısını mı dinlettiler? Kürtler kadar Müslüman millet var mı yani? Allah onları İslam'la aziz eylesin. Amin. İslam'la daim eylesin. Medreseni mamur eylesin. Bütün o meralar, otlaklar, tabii bu terörün yüzünden hayvancılık zarar görmüş, tarım zarar görmüş. Allah o zararları telafi eyleyip, yeniden bizi ithalattan kurtarıp halas eyleyip, o sahalerden maddi manevi rızıklarımızı temin eylesin. Amin. Yani hakikaten gidilmesi, görülmesi, efendim lazım olan yerler. Ahlat'ta tabii bir fark var. O da Kayı boyunun, yani İslam'a çok hizmeti olmuş. Türklerin tabii Oğuz'un 24 boyundan işte efendim Kayı bir boy. Onların İslam'a hizmetleri çok olmuş. Onların da kabirleri orada herhalde. Kümbet daha çıkarılmamış da Evliya Çelebi orada ziyaret ettim diyor. Bayındır, Emir Bayındır'ın yanında ziyaret ettim diyor ama Emir Bayındır'ınki duruyor. Kayı Bey'inki bulunamamış dedi. Belediye başkanı inşallah dedi, onu da kazı yavrusu şimdi. Bütün ahlat kazılıyor şimdi. Kubbetül İslam, İslam'ın kubbesi, 3 tane şehir var. Birisi Buhara, birisi Belh, Afganistan'da, İbrahim Ethem'in memleketi Belh. Üçüncüsü de ahlat. Çünkü bütün Anadolu'ya, Balkan'a, her yere İslam nereden gidiyor? Kapı neresi? Ahlat. Ama tabii o ahlat daha evvel Müslüman olmuş. Yani Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın geçişi 1071'lerden çok evvel. Ahlat'ta bir mezar taşı var. Mezar taşı ne demek biliyor musun? Adam ölmesi için epey bir yaşaması lazım. Geri git. Ondan sonra da onun mezar taşının yapılması da az iş değil. Şu anda Ahlat'taki 1000 sene evvelki bir mezar taşı İstanbul'da bir tane yok. Öyle güzel mezar taşları. Bu ne demek? Kültürün gelişmesi, sanatın gelişmesi demek. Ustaların, mimarların bulunması demek. Bu da bir medeniyet temin edilmesi demek. Çünkü gelip de dışarıdan monteyle o taşı oraya koymamış. 1040'ta, ta Alparslan'ın gelişinden 30 sene evvel, 1040'tan mezar taşı var. 1040'taki mezar taşı ne demek biliyor musun? Ta geri git, 900'lerde, 800'lerde, 900'lerde medeniyet olmayan, İslam medeniyeti olmayan bir yerde öyle bir efendim mezar taşı 1040'ta nasıl yapılacak yani? Öyle bir eser şu anda 100 senedir gelişmemiş bizde. Yani Osmanlı'da bile ne kadar zaman sonra gelişmiş o mezar taşı kültürü. O çünkü bir ilim ister, bir sanat ister, bir medeniyet ister yani. Bir de o taşlarda görseniz aman ya Rabbi, güneş motifleri, ışık motifleri, işte Allah'ın nur olduğu ayetlerinin şeyleri falan. Çok büyük bir medeniyet yani. Ahlat şu anda 8000 abide var o mezarlıkta. Dünya İslam aleminin açık hava mezarlığı olarak o kadar abide efendim başlarında yazı bulunan tek mezarlığı dünya. Dünya İslam aleminin de dünya İslam alemindeki en büyük açık hava mezarlığı. O kadar 8000 abidesi kaim yani mevcut. Artık ne kadar gidildi, gömüldü, çalındı onları bilmiyoruz yani. Öyle bir medeniyet merkezi daha binlerde falan yani. İstanbul'un nüfusu 40.000. Bizans dönemi yani. İstanbul'un nüfusu biliyor musun? Sur içi. 40.000 iken Ahlat'ın nüfusu kaç? 300.000. Şuraya dikkat et. 300.000. 2000 cami var. 2000. Ahlat'ta o zaman. Şimdi 2000 cami şerif var. Şu anda kazı yapılıyor. İnşallah Allah bir an evvel tamamına erdirsin. Alparslan'ın bulunduğu ovadaki ondan 100 sene sonra yapılan caminin inşaat şeyleri, temelleri çıktı şimdi. Yani işte 1070'te ise 1170'lerdeki gibi yapılmış. Ne kadar eski yine yani. Nereden baksana 800 senelik. O cami-i şerif şimdi ihya edilecek. Her yer kazıyor. Şu anda en büyük kazı alanı Ahlat. Her yer kazılıyor. Ve diyor ki başkan 300 metre arayla hamam çıkıyor diyor. Çünkü İslam medeniyetinin en büyük özelliği nedir? Temizlik, taharet. Bunun için de o zaman 300 metre kazıyorsun bir hamam çıkıyor. Kaç hamam varmış biliyor musun? 1800 hamam varmış. 2000 mescit gitmiş. Medreselerin haddi hesabı yok. Bütün fetihlere de Alparslan bile oradan geliyor ya. Yani oranın düzeninin kurulduğu için Malazgirt'te tabii o fetih ona müyesser oluyor ama arkası var yani. Ondan evveli var. Ondan sonra bütün dünyadan gelen alimler mesela Anadolu'ya fetihlere geçiyor. O zaman Anadolu'nun adı ne? Rumeli. Buralara ne diyorlar? Diyarı Rum diyorlar mesela. Erzurum. Erzurum ne demek? İşte Rumların bulunduğu Erzurum. Buralar hep Bizans'ın merkezleri. Daha o zaman hiçbir yer fethedilmemiş. Hani İstanbul biraz daha sonra oldu da hiçbir yer fethedilmemiş. Bütün geliyorlar işte Orta Asya'dan falan bütün dünya İslam âlim Müslüman olanlar işte gazaya çıkacaklar. Alim geliyor, kadı geliyor, şu budur. İlla diyorlar ki Ahlat medreselerinde imtihan olacaksınız. Ahlat'ta o kadar kültür yüksek ki, ilim yüksek ki oradan icazet almayanı ne fethe gönderiyorlar ne bir yere gönderiyorlar. Ertuğrul Gazi Ahlat'ta doğmuş. Annesi işte Haymana Süleyman Şahın Hanım'ı Ahlat'ta doğmuş. Bütün Osmanlı'nın da doğum yeri neresi? Ahlat. Şimdi Malazgirt, buralar. Her tarafı şüheda. Her taraf sahabe. Ve bizim tarihimizin, medeniyetimizin de tapu tescil belgesi o mezar taşları. Çok iyi korunmaları lazım. Ve buralardan da artık ziyaretçi akını lazım. Turlar tertip edilmesi lazım. Çanakkale'den daha evvelki orası. Ora olmasa ne Osmanlı oluyor, ne Selçuklu oluyor, ne Çanakkale oluyor. Onun için o ecdadımızı mutlaka ziyaret etmemiz lazım. Oraları mamur edip şenlik tutmamız lazım. İlgi artarsa hizmet artar. Camiler çıkarılır, kaza alanlarına camiler yine inşa edilir, hamamlarında inşa edilir. Efendim, millet de oraya göçü de biraz sevk etmekle. Öyle ovalar var ki aç kalan, ya al oradan bir arsa bir şey, ek bir şey ye ya. Mübarek ana, bıkmadınız mı İstanbul'dan ya? Ben çoktan bıktım da işte, gidecek yerim yok. Yani işim var ha burada, işim olmasa çekileceğiz bir tarafa yani. En hayırlı mümin diyor, bir kenara çekilip, koyun bakandır diyor hadis-i şerif. Ahir zamanda diyor, kenara çekilip, fitneden çekilip, koyun. Koyun yetiştiren, koyun bakan diyor, ondan hayırlı ümmetim yoktur diyor Bukhari hadisinde. Yani biraz da bu da önemli. Çünkü fitne zamanları artık artıyor, fitnelere doğru gidiyoruz. Efendim oralara mutlaka yeniden oradan gelenlerin falan eğilim göstermeleri lazım. Biz dışarıdan gidip ziyaretleri yapmamız lazım. Sahabe-i kiramın ziyaretlerini eksik etmememiz lazım. Biz bunları önümüzdeki ayın dergisinde tek tek yerleriyle anlatacağız inşallah. Yazacağız. Facebook'a da bir miktar tabii el verdiği kadar. Orası çok büyük bir yazı almıyor. Onları da kopyalayıp koyacağız inşallah rahman. Bu ziyaretlerden çok selamlar getirdik. Şeyh Fethullah Ate Hoca Efendi, ondan sonra Şeyh Mesud Efendi, Şeyh Abdülkerim Efendi, bütün oradaki şeyhler, seydalar, hepsi bu ehl-i sünnet müdafaasından dolayı bizlere teşekkür ettiler, tebrik ettiler ve sizlere de selam gönderdiler, dua istediler. Orada birçok şehitlerle, velilerle görüştük. Efendim, şeyh efendilerle görüştük. Allah Teala hepsini nazardan muhafaza eylesin, hizmetlerini daim eylesin. Şimdi burada birçok meselenin tafsilatına giremiyorum. Ancak söz verdiğime gelelim. Cüreyş Hazretleri nerede? Efendim, Muş'a bağlı Malazgirt'in Alyar köyü var. Yani yolları düzgün. Alyar köyün adı. Bu köye işte giderken sabah çıktık, işte erken de çıktık. Dedim ki güneş vurursa çok sıcak. Erken çıkalım ki güneş vurmadan ziyaret edelim. Hani güneşin üstü açık ya. Bumbari'yi ziyarete gittik. Sonra orada bir zat var dediler. Şeyh Tahir Efendi. O da geçmiş velilerden büyük bir zat varmış. Şeyh Bahattin Nakşibendi meşayihinden. Hatta o zat ille vasiyet etmiş. Bütün halk anlatıyor orada yani. İşte öküzlere benim cenazemi koyun. İşte size beraber onlar nereye giderse orada gömün diye. Gelmişler. Murat Nehri var orada. Gelmişler Murat Nehri'ne. Çok da akıyor. Ya bazı müritler demişler bunu sel alıp gider şey efendinin cesedi de gider. Bazıları da demişler vasiyeti böyledir. Seni ne alakadar ediyor? Biz vasiyeti yapacağız. Su durdu diyorlar. Su durur mu? Durur. Allah durdurur. Suyun durduğunu ve mütevatir bu. Mütevatir. Ondan sonra o karşı tarafa onu ziyaret edemedim yani. Vakit hiç yetmedi. Cuma idi. Cuma yetişecektim. Bitlis merkeze. O zatın torunu bu zat. Onun torunu şey işte Alaaddin Efendi dedi. Taha Nehri'nin halifesi. Düşün. Ondan sonra burada Muhammed Küfrevi Hazretleri var, Evliya'nın reislerinden. Alvarlı Efe'nin şeyhi. O da Bitlis'tedir. Oradaki raiha hiçbir yerde bulunmaz. Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin oğlu Abdülbaki Efendi'nin oğlu Şeyh Nesim Efendi. Bunun da dedesi Şeyh Abdülhamid Efendi. Onun da resmi var. O Küfrevilerin şöyle olur. Salih Efendi de böyle, Alvarlı Efe'nin de böyle yüksek olur şey, Mevlevi külahı. Küfrevi tacı başında güzel de bir resim vardı. Biz onu çekemedik oradan. Şeyh Abdülhamid Efendi, onun torunu bu Şeyh Tahir Efendi. O da orada yani hakikaten beyan etti. Bu Cüreyş Hazretleri'nin 2000 seneye yakın bu. Yani 2000'e yakın çünkü İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden olduğu anlaşılıyor bu hadis-i şeriften. Bizim ümmetten evvel olduğu anlaşılıyor. Hal böyleyken de hala o örf adet devam etmiş. Ona iftira eden o zaniye kadını yani rejim için çoluk çocuk taş atardık diyor. Biz çocukluğumuzdan beri. Yığılmış yığılmış o taşlar yüzyıllardır. He, o çobanın, zaninin, çobanın yerine bütün yığılmıştı falan diyor. Sonra diyor işte karayolları buraya taş lazım oldu, taşa lüzum kalmadı diyor. O rejim taşlarını almışlar da bütün yolu öyle döşediler diyor. Şimdi taş kalmadı, hatta o bizi ziyaret ettiren arkadaş da o da var 50-60 yaşlarında. O diyor biz de çocukluğumuzda biz atardık. Herkes oraya yani bir Allah dostuna eziyet eden, iftira eden yani 2000 sene geçiyor hala Allah taşlattırıyor yani. Orada çok büyük bir keramet zuhur etmiş. İbn-i Battal Bukhari şarihlerinden o diyor ki bir rivayet Cüreyş Hazretleri Nebi'dir. Nebi ise mucize kabilinden olur diyor. Ama diğer alimler onda şey yapmıyor, görüşe katılmasa da yani Nebi diyen de var. O zaman İsa Aleyhisselam'dan önce olması lazım. Çünkü İsa Aleyhisselam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında Cüreyş isminde bir Nebi yok. Halid İbni Sinan hakkında bir rivayet var. O rivayette kesin konuşulmuyor. Ama başka Nebi olmadığı kesin konuşuluyor. Çünkü fetret devri o demektir. Cüreyc Hazretleri'nin başına gelen hadise, bir kısaca anlatalım ama Bukhari hadis-i şerifidir, metnini de okuyalım. An Ebi Hureyre'te radıyallahu teala, Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hadis-i şerif Bukhari'de, 3436 rakamda zikrediliyor. Diğer bütün de Bukhari'de olduktan sonra, daha bir daha ikinci kaynağı da lüzum var mı? Yok. Lem yetekellem fil mehdi illa selase. Beşikte ancak üç kişi konuştu diyor. Şimdi, beşikte ancak üç kişi konuştu deyince, birincisi İsa aleyhisselam, zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, beşikte konuştu. Onu bile şimdi bazı ilahiyatçılar, o demek değil, o büyüdükten sonra konuştu diyorlar. Yani onu bile beşikte konuşma mucizesini inkar edenler yeni duydum, çıktılar. Kur'an'da olduğu halde işte ona neresi uyduruyorlarsa, yanında beşik varmış diyorlar yani falan. La havle ve la kuvvete illa, buna akıl, mantık, durur bunların uydurmaları yanında yani bunlar. Efendim, şimdi beşikte üç kişi konuştu. Şimdi bu hadis-i şerifi bazı alimler anlamıyorlar. Yani alimler derken burada anlaşılmayan bir müşkil var diyorlar. Kurtubi söylüyor bunu. Diyor ki, tabi Kurtubi de Müslim şarihidir. Bu Müslim'de de geçtiği için. Beşikte diyor konuşanlar esasen yedidir. Ama bu hadis-i şerifte niye üç kişi konuştu diyor. Ancak üç diyor. Şimdi burada diğer alimler diyorlar ki beşikteyken, yani beşik var ya sallanan, o beşiğin içindeyken üç kişi konuştu diyor. Geri kalan dört daha konuşan var diyelim. Bunlar beşikte değil. Ya annesinin kucağında, ya babasının kucağında, ya yerde duruyor sedirde. Anladın? Onun için beşikte üç konuştu deyince başka yok anlamına gelmiyor. Diğerlerini de söyleyelim. Şimdi evvela burada olmayanları söyleyelim. Üç burada anlatacağız mı şimdi? İsa aleyhisselam'ı biliyoruz, onu anlatmayacağız. Cüreyc Hazretleri'ni anlatacağız. Bu hadisin devamında bir kadının çocuğu daha var. O kadının adı şerhler bulamamışlar ama hadis-i şerifte bir Beni İsrail'de bir kadın diyor. Şimdi üç burada var. Geri kalan kim var? Eshab-ı Uhdud meselesi. Hani Vessemâizâtil Buruç suresinde hükümdar hani oyuklar kazdırıyor, içine ateşler yaktırıyor. Ondan sonra putlarına tapmayanı işte neyse efendim atacak diye tehdit ediyor. Bir kadın da çocuğuyla geliyor. Bu eskiden de anlattığımız derslerde var. Çocuğuyla geliyor fakat kendine acımıyor da çocuğu da kucağında diye. Onun şirkine davet ettiği şirkete icabet etmeyince efendim ateşe atılmak üzere artık ilerletiliyor. Ama tam giderken ayağı biraz geri geri çekiyor. Çünkü neden? Bebeği var. Onun üzerine bebeği dile geliyor. Bu da sahih hadislerde geçiyor. Buruç suresinde bundan yani tefsirinde de bahsediliyor. Ya ummah isbiri fe inne alel hak. Anacığım sabret, biz hak üzereyiz diyor. Ve o da seve seve çocuğuyla ateşe atlıyor. Çünkü ateş diye gördüğün yer en nihayet cennettir. Şimdi bu çok büyük bir şey. Büyük bir efendim, o zamanın peygamberine mucizedir. O kadıncağıza da keramettir. Veliyedir, salihadır. Çünkü Allah için canını feda edebiliyor ve ruhsata kaçmıyor, taviz vermiyor. Bu var. Ondan sonra Firavun'un tarakçısı, Firavun'un kızının kuaförü diyorsun, maşıta. Efendim, Firavun'un kızının efendim berber işlerini yapan işte şimdi kuaför dediğiniz o maşıta diye hadis-i şeriflerde geçiyor. Onda da efendim tarak mı ne yere düşüyor bir kere başını tararken. Ondan sonra orada Allah Teala'nın ismini zikrediyor falan. Oradan uyanıyor. Senin diyor Rab kelimesi geçince senin benim babamdan başka Rabbin mi var diyor. Firavun Rab'lik tasladığı için. O da diyor olmaz olur mu diyor. Efendim göklerin yerlerin Rabbi diyor Allah var deyince o da babasına bunu bildiriyor. Babası da efendim çağırtıyor. Onun da işte ailesi de orada sarayda kaldıkları için hepsine bunu ikrar ettiriyor. Artık onlar da gizlemiyorlar. Gizlemedikleri için Firavun onu da ateşe atmakla tehdit ediyor. Orada da kucağındaki çocuk efendim konuşuyor. Ey anneciğim sabret, biz hak üzereyiz. Bu da aynı mealde isbiri ya ümmeh fe inne alel hak. Biz hak üzereyiz diyor. Bu hadis-i şerifler efendim Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. İşte Sahih Müslim, Uhdud'da, Sahab-ı Sahih Müslim'de geçiyor. Hepsi sahih kaynaklarda var. Ne oldu? İki daha bulduk, beş. Ondan sonra Yahya Aleyhisselam'ın Beşik'te konuştuğu rivayet ediliyor. Salebi tefsine geçiyor. Altı. Ondan İbrahim Aleyhisselam Beşik'te konuştuğu rivayet ediliyor. Efendim yedi. Bunlar geçmiş ümmetlerdi. Yediyi bulduk mu şimdi? Evet. Bunlar geçmiş ümmetlerdi. Bizim ümmette gelince kim konuştu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Daha Beşik'teyken konuşmuştur. Vakıdî'nin siyerinde de geçiyor. Ve kelamı Ayni'de, Ayni'nin Bukhari şerinde geçiyor. Ben size evvelce de söylüyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kethira ve subhanallah bükraten ve asıyla. Daha sütten kesildiğinde, doğduğunda hep bu tekbirleri okumuştur. Hiç yani konuşmazken bunları okumuştur. Bu sabittir. Dolayısıyla bunu da Beşik'te konuşanlara ekliyoruz. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir de Delail-i Nübüvve kitabı vardır İmam Beyhakî'nin, 7 cilt mucizeler hakkında. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mübarekül Yemame diye tesmiye edilen bir zat. Ne kadar mübarek ki artık o da konuşmuştur diyor. Onu da İmam Kastalani var, Bukhari Şerhi, İrşad-ü Sari. O da orada onu zikrediyor ama esas kaynak Beyhakî'dir. Muaykîb el-Yemani radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki sahabeden, veda haccını Resulullah'la yaptım sallallahu aleyhi ve sellem. Veda haccı bitti, bir eve girdim diyor. Evde Resulullah da var sallallahu aleyhi ve sellem. Acayip bir şey gördüm diyor. Bunu İmam Beyhakî rivayet ediyor. Bir adam geldi diyor Yemame ehlinden. Yemame neresi? Riyad'ın güneydoğusuna 70 kilometre, güneydoğu tarafında 70 kilometre Yemame. İşte Müselimetül Kezzab'ın şehridir Yemame. Yemame'den bir adam geldi. Zaten veda haccında biliyorsunuz 114 bin gibi bir sahabe toplanmıştı. Bütün her taraftan Efendimiz hani ilan ettirmiştik. Yani bir daha belki nasip olmaz gelen gelsin diye. Onun için ilanlı olduğu için büyük bir kalabalık efendim teşkil etti. Bir çocuk getirdi diyor kucağında. Çocuk o gün doğmuş. Öyle ne nasipliler var veda haccında. Efendimiz sen birkaç günler sonra vefat edecek yani. Ama işte o çocuğu, yeni doğanlar hep yetişiyorlar işte duasına, bereketine mübarek. Yeni doğmuş, kucağında aldı geldi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor, daha ilk doğduğu gün diyor, men ene ya gulam. Ey çocuk ben kim dedi diyor. Ben diyor acayip bir şey gördüm, gözümle gördüm diyor. İşte sahabe de böyle bir şey, bir evde birinin gördüğünü öbürü görmez yani. Her olaya herkes vakıf olmaz, onun için rivayet çok kişilerden gelir. Yaşanmışlıklar var. Dedi ki diyor, ente Resulullah dedi diyor. Sen Resulullahsın dedi diyor. O bebek ilk gün doğunca böyle deyince Resulullah Efendimiz dedi diyor. Sadakte barakallahu fik. Doğru konuştun. Allah seni mübarek yapsın dedi diyor. O çocuk sonra konuşmadı diyor. Hatta diyor yani böyle normal yaşında da konuşmadı. Bayağı gençleşti diyor. O anca konuştu diyor. Yani öyle erken konuşan çocuk da değil. Biz onun için diyor o bölge onun adına ne dedik? Mübarekül Yemame. Bunu da ilk duyuyorsunuz benden. Çünkü ben de biliyordum ama ilk konuşuyorum, ilk aklımda kalıyor şu an. Yemame'nin mübareği. Çünkü kim ona bereket duası yaptı? Resulullah sen o çocuğa bereket duası yaptı. Yemame'nin mübarek adamı sensin dedik diyor. Onun ismi öyle Mübarekül Yemame kaldı diyor. Bu ümmetten de anlatmış olduk. Şimdi geldik efendim geçmiş ümmetten iki kaldı. Yani İsa Aleyhisselam'ın dışında iki kalmış oldu. Onlardan biri ve kâne fî Beni İsrail racülün. Beni İsrail'de bir adam vardı. Beni İsrail yukâlu lehu ona denirdi Cüraycün. Cüraycı sonunda C. Orada kabir taşında Cüreyh yazmışlar. Yanlış. Cüreyh yaralı demek yani. Çok da yanlış ama neyse inşallah düzeltirler. Benim şeyimi dinliyorlar inşallah. İşte o mezar taşını yeniden yazdırsınlar, koysunlar yani. Ben orada vakit bulamadım, kimse yok. Otek ocak yok. Her tarafı şey, açık, acayip bir feyizli bir yer yani. Gece gidilse falan belki uçabilirsin, gidersin bir taraftan. Alır gidebilirler yani. Çok feyiz var ha. Cüreyc radıyallahu teala. Şimdi bu, esasen bunun kıssasındaki rivayette, tüccar imiş. Şimdi bunun İsa Aleyhisselam'dan sonra olduğunu şarihler nereden anlıyorlar? Sonra kendisine bir ibadet yeri yaptı savmaya ve çekildi halvete, uzlete. Bu sadece İsa Aleyhisselam'dan sonraki ruhban sınıfında ki onlar mübarek zattılar esasen, onun ümmetleri, onlarda olduğu için buradan anlaşılıyor ki, çünkü bu adet İsa Aleyhisselam ümmetinde var. Yani evlenmemek, işte insanlarla görüşmemek, kenara çekilmek, onun şeriatında meşru olduğu için oradan anlıyor alimlerimiz. Bu ticaret yapmaya başlamış gençliğinde, bazen kar ediyormuş, bazen zarar ediyormuş. Sonra bakmış, demiş ki, mafiyazi ticareti hayır. Ya bu ticarette bir hayır yok demiş. Bir kar ediyoruz, seviniyoruz. Biz zarar, üzülüyoruz. Ne yapayım demiş. Le eltemisenne ticarete niye hayrun minazi. Bir ticaret arayayım ki, bulayım ki, bundan hayırlı olsun demiş. Yani hiç zararı, hiç zarar ihtimali olmayan ticaret ne? İman ve ameli salih. Kur'an-ı Kerim'de öyle değil mi? Ve kam salate ve enfekum ma rızıknâhum işte. İman edenler, salih amel işleyenler, namazı hakkıyla kılanlar, bir de hayır yollarına harcayanlar, yarcûne ticareten len tebûr. Onlar bir ticaret bekliyorlar ki hiç kesada, fesada uğramaz. Şu anda Türkiye'nin en zengin adamları bile zarar etme durumuna geçtiler. Değil mi? Dövizden, şundan, bundan, batan batana diyorlar, batacaklar var diyorlar, çıkacaklar var diyorlar. Allah Müslümanların mallarını muhafaza eylesin, birikimlerini muhafaza eylesin, hayra kullanmalarını nasip eylesin, hepimize tevbe nasip eylesin. Amin. Biz dua diyoruz, yani zerre kadar imanı olan tabi Allah muhafaza etsin. Gördüğünden geri bırakmasın, zor iştir. Ama mühim olan Allah hayra verdirsin, cimrilikten muhafaza eylesin. Ama herkesin ticareti, en yüksek adamın ticareti daha fazla zarar görüyor. Çünkü ne kadar büyüdüysen o kadar zarar büyük oluyor. Değil mi? E şimdi, 100 dolar borcu olanla 100 milyon dolar borcu olan bir mi? Arttı mı gitti işte o. Ama sen idare edersin yani. 200-300 lira fazla verirsin, bir kere de kurtarırsın. Ama o nasıl kurtaracak? Kesada uğramayan ticaret bekliyorlar. Kim onlar? İşte iman, amel-i salih, infak, ikamet-i salat sahipleri. Şimdi Cüreyş de demiş ki, bir ticaret bulayım ki bundan hayırlı olsun. Yani ne demek? Hiç zararı olmasın. Benim de moralim bozulmasın. Diyeyim ki hep kârdayım. Ne yapayım demiş? Bir savme'a bina diyeyim. Savme'a nedir? Şimdi Kur'an'da da cemisi savami'a gelir. Manastır manasına geliyor ama o zaman bunlar ne gibi? Bizim şimdiki tekke gibi diyelim yani. Zaviye. Zaviye inzivaya çekilen. Çünkü kimseyi almıyor oraya. Mescit desen cemaat toplanması lazım. Bu kendi tek kalıyor. Tek kaldığı için zaviye kenar köşe demek. Bir köşeye diyeceğim, savunma bina diyeyim. Şu onlar şöyle, şu kümbet misali düşün. Biraz yükseğe yapıyor. Oraya hani herkes gelen giden, hayvan da gelir, şu gelir, bu gelir falan çıkamazsın. Hem biraz yüksekte oluyor kümbet gibi. O kümbetlerin altında, kabirler altında. O kümbet diye görüyorsunuz ya üstü şey, külah gibi. O siz zannediyorsunuz, kabir yukarıda değil. Yukarısı mescit. Üstünde namaz kılıyorlar, altta da kabir var. Bütün ibadetlerden, zikirlerden ona da feyiz gider. Azabı varsa hafifler mesela diye. O fikirle yapmışlar. Yoksa indim baktım, mezarlar altta. Üstüne baktım, mihrap var. Şeyde, ahlatta baktım. O kadar bilmiyordum yani, içini ilk gördüm öyle bir kümbetin, içini ilk gördüm. Mihraplı. Yani mescit olarak şey ediliyor, ibadet yeri olsun. Çünkü gelen giden ziyaret eden namazı geçmesin, hem namaz kılar falan. O da öyle bir kümbet gibi bir şey bina etmiş. Ama biraz yüksek, iple bir şeyle sarkıyarak çıkıyor, sarkarak iniyor. Yanına da gelen illaki seslenmek zorunda kalıyor. O bakarsa falan ona icabet ediyor. Yoksa pat diye gelemiyor. Orada ibadete çekilmiş bu mübarek zat. Kâne yusalli, kâne yusalli. Devamlı namaz kılardı diyor. Bukhari hadisi metni okuyorum, o arada izah getiriyorum. Şerhlerden kafamda kaldığı kadar. Namaz kılıyor, devamlı namaz kılıyor. Fecaetuhum, tabii onların namazı yani yine aynı bizim gibi olmasa da o zamanki meşru olan namaz şekliyle zikirleri, ibadetlerini yapıyor. Fecaetuhum, annesi geldi diyor. Annesi de onu çok özlüyor, görmek istiyor. Fakat bu ibadete devam edip annesini ziyarete de gitmiyor. Bu sefer annesi geliyor. Fedaatü onu çağırdı diyor. Ey Cüreyç, ya Cüreyç falan dedi. Ene ümmüke, ben senin annenim işte. Görmek istiyorum yüzünü. İşte müştak oldum falan. Bir şeyler dedi kadıncağız. Fedaatü onu çağırdı diyor. Üç kere çağırmış. şehirlerde. Diyen hadis-i şerifler bunu birbirini şerh ediyor. Üç kere çağırmış. Bu üç kerenin her birinde de efendim demiş ki üç kere tekrar etmiş. Üç kere nida etmiş. Her birinde üç kere tekrar etmiş. Efendim ben senin annenim diye bir bak yüzünü göreyim diye. O arada bu onun sesini, annesinin sesini duyuyor. Fekale dedi diyor. Bazı alimler diyorlar ki yani namazda konuşmak o şeriatta caiz idi falan. Bizde de ilk zaman namazda konuşuyorlardı. Bizde namaz farz olduğunda sahabede falan namazda konuşma vardı yani. وَكُومُ لِلّٰهِ قَانِت۪ينَ Huşu ile kaim olun ayeti inene kadar konuşma vardı. Zaruri bir şeyler konuşabiliyorlardı. O ayet gelince bu konuşma namazda yasak edildi. Eski şeriatta da vardı diyor. Bunun üzerine o dedi diyor ama birçok alim şunu diyor. İnsan kendi kendine konuşuyor ya yani. Ağızdan lüzum yok. Düşünüyor yani. Dedi. Kalbinden dedi yani. İnsan kendi kendine şunu yapayım yapmayayım konuşuyorsun ama ses çıkmıyor. Dedi. Düşündü ki yani diyelim. Ücibu'a Ebu Salli. Ya ona cevap mı vereyim? Buyur annemi diyeyim. Yoksa namaza devam mı edeyim? Yani namazın içinde zaten ama. Onu duyup da namaza durmadı. Namazın içinde. Ama ne yapabiliriz? Biz böyle bir şey olduğu zaman ne yapıyoruz? İşte Yasin okuyacağımıza, zaten Yasin okuyan nasip de yok da yani şimdi. İnna Hataynâ'ya geçiyoruz. Zaten biz hep İnna Hataynâ okuyoruz da. Neyse yani adam uzun okuyacağına ne oluyor? Biraz daha kısa oluyor. Sübhan Rabbel Azim'i 33 kere yapacağına. Ne? 33 yapıyor musun siz? Kabe'de bir teheccüd namazı kıldırıyorlar. Onda o 20-30 falan oluyor. Adam dedi, bu nasıl imam? Beynim çıktı dedi ya. Zannettim imam uyudu dedi. Gitmiş Mekke'ye. Hala var. Son 10 gecede, gece 1'den sonra falan teheccüd kılıyorlar. Onda rükuda secdede çok duruyorlar. E çünkü o farz namaz değildir. İsteyen katılsın, isteyen katılmasın. Hani o bakımdan durabilir yani imam. Ama adam bilmeden durmuş yani. Dedim diyor, kesin imam uyudu dedim diyor. Halbuki uyumuyor canım da. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun, belki şimdiki hesapla 20 dakika, yarım saat, bir saat rükû yaptığı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir saat secdede kaldığı var yani. Bu hadis-i şerifler sahihtir. Yani o tabii çok başka dualarda okuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim de onları yazacağız. Üçüncü ciltlerde bizim duanın üçte dörtte namaz içi okunacaklarda, nafile namazlarda bunları bizim yapmamız da caizdir. Belki biri ezberler, sünnete ittiba, teheccüde okur yani. İnşallah öyle insanlar yetişir. Şimdi düşündü ki cevap mı vereyim, namaza devam mı edeyim? İçinden dedi ki ya Rabbi en hayırlısı neyse beni ona muvaffak eyle. Çünkü çok ibadetli adam böyle. Beni ona muvaffak eyle dedi ve annesi ikinciye bağırdı yok, üçüncüye bağırdı yok. Bu da namaza devam kararı aldı. Yani evla olan neydi? Şimdi evla olan orada namazı kısaltıp yani hafifletip selam verip buyur anne demesi evla idi. Yani bunu söylüyorlar. Çünkü bir hadis-i şerifte buyurur ki Cüreyc abid idi. Fakih değildi. Levkâne Cüreycün fakihen le'alime enne icabete ummi evlâ min salâti rabbi. Eğer Cüreyc fıkıh alimi yani o şeriata göre fıkhını bilen biri olsaydı bilirdi ki nafile namaz için konuşuyoruz bunu. Annesine icabet etmesi Rabbine namaz kılmasından daha faziletli olduğunu bilirdi. Ama fıkıh ilmi olmadığından sırf ibadete yöneldiğinden orada eftal olanı yapmadı diyor. Bir hadis-i şerifte böyle bir mana geçiyor. Tabii şimdi bu arada onun da fetvasını söyleyecek olursak bizim bu durumda ne yapmamız icap ediyor? Biz de namaz içinde icabet edilmesi, namaz içinde icabet edilmesi gereken tek zat Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdan biri namaz kılıyordu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı. Fatiha'nın faziletini öğretmek için. O da gelmedi. Çağırdı birkaç kere, sonra gelince, neredeydin dedi. Dedi ki sonra namazdaydım. Tabii namazı hafif kıldı, kısa kıldı geldi ama namazda mı? Buyurdu ki namazın içinde gelmeliydi. Şu elem yekulillah istecibu lillahi ve rasulü zâ deâkum libâ yuhîkum. Allah ve Resulüne icabet edin. O sizi manen hayat verecek, ihya edecek dine çağırıyor, ilme çağırıyor. Çağırdı mı icabet edin. Allah böyle buyurmadı mı dedi. Onun için icabet etmedin. Şimdi fıkha göre şudur. Ama nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban olur? Nerede? Eğer o çağırsaydı, bir insanda namazda olsaydı, farzda da nafilede de buyur ya Resulullah deseydi, demeliydi ve icabet etmeliydi. Ve özellikle ona mahsus olarak namazı bozulur mu? Bozulmuyor. Namazı da bozulmuyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra ne kaldı? Ana baba. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki annen çağırırsa icabet et, baban çağırırsa icabet etme. Hadis-i şerif. Baban çağırırsa icabet etme. Namazdayken konuşuyoruz. Babanın dediğini yapma demedik yani. Namazdayken. Şimdi efendim annen çağırırsa icabet et diyor. İzâ da'at da'atke ümmüke fe'ecibha ve izâ da'ake ebuke felâ tucibu. Namazdayken zâkünte fissalâ annen çağırırsa hemen icabet et, baban çağırırsa icabet etme. Ancak burada bir tafsil var. O tafsil şudur. Eğer kıldığın namaz farz ise vakit de daralmış, çıkmak üzere ancak farz yetişecek kadar kalmış ise annen de çağırsa icabet caiz değildir. La ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyanda, yaratılana itaat yok. Hadisi devreye giriyor ve bunun üzerine farzı yetiştirecek vakit kaldıysa annen de çağırsa namazına devam edip kılman lazım. Zaten ancak vakit daralmışsa farzı kılabilirsin. Yani farzı yetiştireceksin, mecbur. Bu tamam. Mesela bazen ikindiye 3 dakika kalıyor. Öğlene adam kılmamış. Ne yapması lazım? Hemen durması lazım. Tabii ki 2 rekatını, 3 rekatını öğlenin bu tarafta şey edecek. Belki de 1 rekatı ne olacak? İkindi vaktine geçecek. Ama siz tabii 4 rekatı 2 dakikada kıldığınız için yetiştirebiliyorsunuzdur yani. Biz de 4 rekat 5 dakika 6 dakikadan aşağı kılamadığımız için sorun olur orada. Ama ona da dikkat edelim. Mesela bir rekatı, tahiyyatı bile vaktin girmesine, öbür vaktin girmesine bırakmak haramdır. Ama namaz kazaya kalmış değildir. Hanefi mezhebine göre, Şafii Maliki konuşmuyorum, onlar da sabah namazında bir rekatı yetiştirsen güneş doğsa bile kaza saymıyor. Ama bizim Hanefi mezhebinde güneş doğmadan selam vermediysen kazaya kalmış oluyor. Ama tahiyyatı okuduktan sonra güneş doğarsa sen selam vermesen bile namazı kurtarıyorsun. Çünkü güneşin doğması seni namazdan çıkartmış oluyor. İmam Züfer'e göre kurtarıyor. Öbürlerine kurtarmıyor çünkü kendin sununla huruç bir sunuyu yapmadığın için. Şimdi ama ikindi namazını güneş batmadan bir rekat yetiştirsen bütün mezheplerde Hanefi dahil ittifakla kazaya kalmıyor. Kazaya kalmıyor ama öbür rekatlar veya tahiyyat öbür vakte geçtiği için haram oluyor. Başka bir haram oluyor. Anlatabildim mi? Onun için insan farzın tümünü öbür vaktin saniyeleri başlamadan evvel mutlaka bitirmesi lazım. Tabii bitirmek için de pataküte yapmaması lazım yani. Ona göre vaktine en son payı söylüyorum. En son, en zaruri nokta. Yoldan indin, şudur budur, araba bulamadın, onu bekledin, yükün vardı falan filan. Ama asla geçirmek yok. Kaza yapılmayacak. İnşallah. Allah bir vakit namazı kaza etmeden ölmeyi bize nasip eylesin. Amin. Kazaya bırakmadan ölmeyi nasip eylesin. Amin. Geri kalan kazalarımız varsa onları da yani tamamlamaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Ölmeden evvel hesaplarımızı bize bitirttirsin Allah. Amin. Kul haklarından, kendi haklarından halas eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu durumda şimdi peki namaz nafile ise yani annen çağırdı, namaz farz ise, vakit müsait ise, yani farzı bozmadan, biraz kurtarır şekilde, tadil erkanı da bozmadan, kısaltıp, icabet etmek lazım. Ama zaten vakit dar ise falan, mecburen önce namaz. Vakit geniş ise, müsait ise, anneye icabet eder diyen alimler var. Ama benim anladığım en ittifaklı görüş ne yapacak? Biraz hafifleterek, farz ise konuşuyoruz. Biraz hafifleterek efendim kısa kılıp buyur anneciğim diye icabet edecek. Nafilelerde efendim bu hadis-i şerife göre alimler diyorlar ki zahir olan diyorlar. Bir daha bakalım şimdi. Çünkü nafile namaz anneye icabet farz. Nafile öbür namaz nafile. Anneye icabet eftal olur. Onun için doğru olan icabet etmektir diyorlar. Fakat bazı alimler de diyorlar ki başlayınca nafile de ne oldu? Kendine vacip oldu. O yüzden onu tamamlamak icap eder diyorlar. Hanefi mezhebinden anladığım yani kısaltmak, namazı yine de bozmamak, kısaltıp hemen icabet etmek. Böyle anlıyorum. Bizim yani şu andaki şeriatımız itibariyle konuşuyoruz. Şimdi bu anne, mübarek anne çağırdı. Cüreyş'te namazı uzattı. Mübarek niye şimdi kısa kılmadı, şey yapmadı? Bazıları diyorlar ki yani ulema bir huşu hali yakalamıştı. O huşu halini arada namazı kısaltıp selam verse, annesine nasılsın, iyi misin dese, o da ona bir şeyler anlatsa, dünya kelamı olur falan, huşuğum bozulur. Huşuğumu bozmayayım diye o endişeyle icabet etmedi. Çünkü ne diyorsun hani selam kelam da bıttık, sonra iş gidecek, karpuz nerede falan. Yani laf lafı açar hesabına geliyor. Oradan korktuğu için laf lafı açmasın. Bu huşu halimi yakalamışım, feyizli halimi bozmuyor. Bazı insan hakikaten bir hal yakalar. Yani biri gelip o şeyini onun bozduğu zaman manevi tarikatta feyiz alanlar, feyiz halini yakalayanlar, böyle bir şey rastlamışsa bizlerden birine yaşayanlar bilirler. Hepten de yok değil yani böyle bir şeylerde yaşayanlar var. O hal geldiği zaman yani biliyor musun en sevdiğin gelse falan hiç konuşmak istemezsin. O feyiz, aman benim murakabemi bozma, rabıtamı bozma. Çünkü o haller az geliyor. Bize az geliyor tabii. Belki Cüreyş radıyallahu anh hep o haldeydi. Ayrı dava. Ama halini bozmamak için hatta diyor ki mesela manevi bir halde bulundun, oturuş şeklini bile değiştirme diyor. Yani bir de bakıyorsun şöyle yapayım derken gitti. Manevi sekinet ve feyiz az nadir yakalanır. Tüy ürperme hali. Efendim ne bileyim yani işte o yaşanır anlatılmaz. Anlatılmaz. O hal geldiği zaman halini değiştirme. Yani oturma şeklini bile değiştirme diyor. Ama gözünü açan zaman zaten gidecek yani. Bir daha tabii herkes yani vasıl ilallah değil ki devam etsin o haller. O haller vurur çakar, şimşek gibi gelir geçer yani. Yakalamak meselesi. Allah cümlemize nasip eylesin. Bunun üzerine annesi de dedi ki fekalet dedi ki Allah'ım ey Allah dedi. La tümitü sen onu öldürme hatta türye vücuhel mumisat. Fahişelerin yüzlerini ona göstermeden onu öldürme dedi. Hadi bakalım şimdi duanın şekline gel. Şimdi yani annesi şunu demek istiyor. Bana ki yüzünü göstermedin, ben ki yüzünü göremedim, yüzünü fahişeler görsün. Demek istiyor. Türkçesi biraz bu geliyor. Ama annesi yine ona acıyor. Acıdığı için ne demiyor? Allah'ım onu katlet demiyor. Kahret demiyor. Allah'ım ona zinaya düşür demiyor. Bak zina mina istemiyor. Ya ne diyor? Zaniyeleri göster diyor. Suratlarını göstermeden öldürme diyor. Bunun üzerine efendim dua işte boşa gitmiyor anne duası, baba duası. Buradan alimler şunu söylüyorlar. İmam-ı Ayni Hazretleri diyor. Anne baba bunalım halinde bile çocuğuna bir dua etse mesela Allah-u Teala bazı insan çok bunalıma giriyor. Yani artık ne diyorsunuz ona bilmem yani. Raydan atlatıyor, intihar edecek durumlara geliyor. Allah cümlemizi çocuklarımızla muhafaza eylesin. En büyük hastalıklar şu anda bunalım, sıkıntı, manevi basmış herkesi. Bu bunalım hali geldiğinde Allah Teala meleklerine buyurur ki la tektubu ala abdi inde zacerihi şeya. Bunalıp da bir şeyler yaparsa günahını yazmayın buyuruyor. Ama bunalma numaraları yapmayın yani. Allah Teala'ya yutturamazsınız yani. Ben çok bunaldım bir zina edeyim falan. Sen manyak mısın nesin sen ya? La havle ve la kuvvete. Bunaldın zina edeyim mi? Davete bunalacaksın cehenneme da. Bir insan hani bazen çok bunalıyor falan, bir şey ileri geri konuşuyor, bir şey diyor, bağırıyor, kırıyor, geçiriyor, bir şeyler oluyor. Bu bunalım anında yazmayın buyuruyor. Ama bunun, Allah biliyor senin ne kadar bunaldığının dozunu, dozacını, Mevla biliyor. Ama anne babam bunalsa, ama sana daralsa, ama başkasına daralsa. Yani tabii sen de sebebiyet verdiysen ayrı dava bu işe. Bunalım anında da kendi istemedim. Sonradan annene desen ki sen bana böyle dedin. Ya benim duam tutmaz zaten, boş ver diyor. Bir de uydurmuşlar, bilmiyorum ne kadar o doğru ama bu hadise göre uydurmuşlar. Annenin bedduasını diyor. Baba bedduası alma. Bu şey değil ha, kitabi değil. Atasözlerinden. Baba bedduası mı, annenin bedduasını süt keser diyorlar. Şimdi bu süt keser şeyini ben hiç görmedim yani. Süt kesilir gördüm. Süt kesiliyor da. Sütün kesildiğini gördüm yani. Ondan lor oluyor, peynir oluyor falan kesilince. Süt kesilir de süt kesmez yani. Ha böyle süt keser numaralarıyla annenize dikkatli hareket edin. Süt kesmez, süt kesilir. Çünkü diyor İmam Ayni, buradan anlaşılıyor ki diyor, bunaldığından o kadıncağız bunu yaptı. Ama yine de kabul oldu mu oldu. Kabul olur diyor. Bunaltmayacaksın anneni. Anneni, babanı bunaltmayacaksın yani. Daratmayacaksın. Dualarını alacaksın. Asla beddua almayacaksın. Şimdi derken Beni İsrail, o zaman demek Malazgirt'te. Ya orada, kendi şeyi de orada, mağara da orada, ibadet ettiği mağara, işte çok biraz metrel var vardı, güneş vurdu, cuma idi, gidemedim. Çok içimde kaldı, orada havuzu varmış, Allah ona dağdan, mağaradan su çıkarmış. Onlar hala duruyor orada. Hep eserleriyle beraber. Efendim, Beni İsrail, o zaman demek oralar çok mamur. İsa Aleyhisselam zamanında çok şen bölgeler. Yani yerleşim yerleri, medeniyet var. Hükümdar var falan. Bayağı bir halk var demek. Beni İsrail'de bir meclis işte. Şimdi ki kahveler gibi işte. Şimdi kıraathane murada. Şimdi gerçi internetler her yer kahve oldu. Herkes muhabbet açıyor şeyde. Görüntülü muhabbet falan. Konuşuyorlar. Konuşurken diyorlar ki, ya bu nasıl bir abid ya? Devamlı namaz, ibadet, hiç çıkmıyor, çarşıya gelmiyor, pazara. Bu ne biçim adam oldu falan. Yani immet ediyorlar esasen, beğeniyorlar. İmreniyorlar. Orada da bir kadın var. Kadın da güzelliğiyle çok meşhur imiş. Kendi de yani fuhşa efendim artık düşkün imiş. O zaman da zaniyelerin, fahişelerin de belli bir yeri varmış. Şimdi işte vergi alıyorlar ya umumhanelerden. Vergi aldıklar gibi miymiş, neymiş mi? Belki o zaman vergisizdir yani, onu bilmiyorum. Umumhaneler de belliymiş, zaniyeler de var. Şimdi, o kadın diyor ki, ister misiniz diyor, ben onu bir fitnelendireyim de bir yoldan çıkarayım diyor. Onlar da diyor, tamam istiyoruz diyorlar. Yani onlar da ona o kadar güveniyorlar ki, sen ona ne yapsan, zinaya düşüremezsin. Hadi bakalım. Yani iddialaşması gibi. Tamam diyor, ben ona diyor bir yol bulacağım diyor falan. Derken geliyor onun manastırın yanında işte efendim dolanıyor, ediyor, bağırıyor, çağırıyor, ses ediyor, şudur budur. Artık o onu ibadetini rahatsız ediyor. Devamlı böyle bağır, çağır, gel git. İnsan kafası çağırıyor. Ne istiyorsun, nedir, ne değil işte. Ben diyor seni istiyorum diyor işte efendim. Zina etmek istiyorum senden, şudur budur. Hadi git falan. O ona işte tarafına bakıyor, ne tenezzül ediyor o. Kadın diyor, ben ne yapayım şimdi diyor. Bu da bir çoban var. Koyun otarıyormuş orada. Gidiyor çobana. Şimdi hadis-i şerif. Fete'arrazat. Ve kâne cüreycün. Cüreyc idi bulunuyordu. Fî savmaati ibadet hanesinde. Fete'arrazat. Efendim, taarruz etti yani. Taarruz, kendini arz etmekten geliyor Arapçada. Levu ona imraetün. Bir kadın, cefaşe bir kadın. Ona kendini arz etti. Ve kellemeti onunla konuştu. Feeba, o imtina etti, geri durdu. Feetet, o kadın geldi. Hadisten okuyormuş hepsini. Ra'iyen, bir çobana geldi. Oradaki otaran bir çobana. Bazı rivayetlerde çoban onu sahiplendi yani, neyse. Ama feemkenet, kadın da fırsat verdi hu o çobana. Min nefsiha, kendisini teslim etti. Sonra feveledet, o çobandan kadın doğurdu. Hulamen, bir erkek çocuk. Bir erkek çocuk doğurdu. Sonra kadına işte efendim millet sordular. Dediler ki bu çocuk kimdendir? O da dedi ki efendim, o zaman da zinanın cezası çok ağır. Hükümdar da İsa Aleyhisselam'ın işte şeriatına bağlı. O zamana göre Müslüman. Dolayısıyla zinanın cezası recim. Zaten eski şeriatlarda da Yahudi Tevrat'ta da recimdir yani. Zinanın cezası değişmemiştir evli olan için. Zinan cezası da rejim katlediliyordu. Dediler ki, bu çocuk kimdendir? Sen bu çocuğu nereden peydah aldın? Kocan yok, bir şey belli değil. O da dedi ki, efendim, fekalet min cüreycin. Bu çocuğu cürekten peydah aldım dedi. Al başına belayı. Bunun üzerine bu haber hükümdara intikal etti. Hükümdar da dedi ki, efendim, gidin onu bana getirin. Bunlar geldiler, devletin adamları işte. Bu tabii biraz yukarı yerde, diyorum mesela iple falan sarkıyor, iniyor, çıkıyor. Ondan sonra annesinin bağırdığı gibi bunlar da bağırdılar. İn aşağı, gel buraya, şudur, budur, ses, ses, ses, ses. Bu namaz, namaz, namaz. Namaza devam ediyor. Ondan sonra baktılar ki bu cevap vermiyor. Onlar da efendim fekeseru, kırdılar savmeatehu, ibadethanesi kırdılar. Bunu öbür hadis-i şerifler izah ediyor. Yani baltalar var ellerinde şeyler efendim. Onlarla başladılar köküne vurma. Dibinden vurunca da yıkılacak. Çok da bir müşeyyet, kuvvetli bir şey değil. Vururken bu sesleri duyuyor. Ne oluyoruz ya diye artık baktı ki namazda kalacak hali kalmadı. Bina geldi gidiyor. Onun üzerine ne yapıyorsunuz diyor. Hemen seni diyor çağırıyor, padişah çağırıyor diyor. Sen gelmiyorsun, cevap vermiyorsun. Biz de bunu kırıyoruz. Tamam dur kırmayın diyor ama diyene kadar kırıyorlar, geçiriyorlar. O da oradan neyse atlıyor. Efendim ve enzeluhu, onu indirdiler. Ve sebbuhu, ona sebbettiler, hakaret ettiler. Dediler ki sen abid geçiniyorsun, bütün millet biz seni evliya zannediyoruz, sen ne biçim bozuk adam mısın, kadını hamile bırakmışsın falan, nurai misin, bilmem ne misin? Başına gelene bak. O da fetevadda, abdest aldı. Dedi ki bana bir izin verir misiniz? Başta hükümdara bir evvela apar topar götürdüler, abdest mabdest izni vermediler. Hükümdara götürdüler. Bu araları öbür hadislerin rivayetlerinden anlatıyorum yani. Metinde yok. Hükümdar dedi ki ona, ya biz seni zahit, abid biri biliyoruz. Sen nasıl müraim ismin? Bize mi gösteriş yapıyordun? Efendim, bu kadını hamile bırakmışsın falan. İnsanların haremlerine musallat mı oluyorsun? Şudur budur bayağı ona söylendi. O da dedi ki ben yapmadım. Ya nasıl yapmadın, çocuk var? Bu çocuk kimden o zaman? Kadın bunu söylüyor. E dedi, kadının şahidi var mı? Kadının şahidi yok. Yani hamlin çocuğun cüreşten olduğuna şahit yok. Efendim şimdiki gibi ver para yalancı şahit bul demek o zaman da yokmuş yani. Efendim şahidi yok kadının. E dedi senin şahidin var mı? E sen de yok. Ne yapacağız şimdi? E şimdi cüreşin şahidi kim ondan olmadığına? Allah Celle Celaluhu. Dedi bana dedi hükümdara, ben bunu yapmadım. Yemin etti, tasdik etmedi. Yemine de tasdik etmedi. Dedi bana müsaade et de bir annemi ziyaret edeyim o zaman. Geldi annesini ziyaret. Dedi ki anne dedi, bak benim başıma ne geldi. O arada da bu hükümdarın oraya götürülürken, saraya işte neyse o zamanki binaya götürülürken, fahişelerin bulunduğu binanın önden geçerlerken fahişeler çıktılar, buna baktılar. Fahişeleri görünce yüzlerine baktı, tebessüm etti. Bu sefer o askerler de görüyor musun, fahişeleri görene kadar hiç kimseye gülmedi. Bu yolluymuş demek dediler. Bunları görünce güldü dediler. Halbuki o neye gülüyor? Sonradan onu anlattılar dediler. İş düzelince dediler, ya sen hiç anlamadık bu kafa karıların suratına ne güldü? Dedi bu annemin duası, ne duaymış dedi yani. Ben duanın kabul eserini, annemin duasının kabul olduğunu görünce anladım dedi. Fahişelerin suratlarını göstermeden öldürme. O zaman mesele anladım dedi. O zaman anladım ki dedi, bu işi ancak yine annemin duası çözer. Allah'tan hükümdar da müsaade et. Hatta gece de kalmasına için istedi. Ben dedi annemle bir gece kalayım falan. Kal dedi, nasıl olsa elimizdesin. Ondan sonra gitti annesi. Anne dedi, bak bir dua ettim başıma bu geldi. Bir dua edersen bu açılır dedi. Şimdi anadan beddua alan, hayır dualamayan işte kardeşlerimiz var ise... Benim anamda o imkan kalmadı ama ben hep dua aldım elhamdülillah. Hiç bedduası da almadım, hep hayır yaptım efendim, çok üf demedim, sesimi yükseltmedim. Senelerce ne dediyse yaptım, malımdan, canımdan neyi ver dese verdim. Her şeyimle, yani ki bazı imtihanlar sizin başınıza gelseydi onları yapmazdınız. Ama ben اَطِعْ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ Senin bütün malından çıkartsalar da anana babana itaat et hadisiyle amel etmiş biriyim. Teferruatı anlatamam. Bu imtihandır. Allah sizi de öyle şeylerle imtihan etmesin yani. Ama o zamanlar için çok zor şeyler yaşadım. Ama laf dinledim. Ne olsa ararıma da olsa dinledim yani. Ama dua aldım. Dua aldım. Şimdi böyle bir durumdaysanız, başınızda sıkıntılar varsa bilin ki ananızı razı etmediğinizdendir. Mutlaka duasını almaya bakın. Duasını da alınca da bela kalkacaktır diyor. Bu hadis-i şerifin şarihleri bunu söylüyor. Burada anaya itaatın özellikle ana babaya da anaya çok önemli olduğunu ve bela onun bedduasına geldiği gibi belanın da onun duasıyla kalkacağını işaret vardır diyorlar. Alimler böyle istihraç etmişler. Ne olur diyor, bana bir dua et de diyor, bu iş açılsın diyor. Onun üzerine annesi de diyor, ya Rabbi diyor, ey Allah'ım diyor, eğer diyor Cüreyc'in başına gelen benim duamla geldiyse diyor, kadın da ne? Arife bir kadın yani, hep duaları farkındaysan hep dikkatli dualar yapıyor. Hiç böyle garantili bir dua yapmıyor. Ya Rabbi diyor, başına gelen benim duamla geldiyse diyor, sen onun başından bu belayı benim duamla aç diyor. Tamam. Neyse diyor, elhamdülillah rahat ettik diyor. Ben biraz çok yorgunum diyor, beni mahvettiler diyor. Biraz istirahat edin diyor. Biraz Cüreyc işte başını koyuyor, rüyada bir zat geliyor. Diyor ki, sen diyor yarın olduğu zaman, hükümdarın karşısına çıktığın zaman mahkemeye, diyeceksin ki, efendim o kadına, ben sana nerede tecavüz ettim, nerede seninle zina ettim? Yerini soracaksın. Sonra sana ağacın altında diyecek, o ağaca gideceksin, o ağaç senin şahidindir diyor. Ondan sonra da gideceksin diyor, o doğurduğu çocuğa, çocuğun başını sıvazlayacaksın diyor, çocuğa da diyeceksin diyor, ey küçük, o tabir öyle, sahir diyor, efendim senin baban kimdir? Ondan sonra diyor, halas olacaksın diyor. O zaten mübarek adam hiç uyumayıp sıralı ibadet ediyor, biraz uyudu, o da zaten kurtuluşu oldu. Hemen reçeteyi alıyor, uyanır uyanmaz, elhamdülillah, hemen bir taze abdest alıyor. Fetevazı, hadisin aralarını, öbür hadisler, dünya kadar rivayet var. İbn Hacer, Askalani rivayetleri cem etmiş. İşte İsmaili'nin rivayeti, bilmem kimin rivayeti. Bu rivayetleri cem etmeyince, mana bir arada toplanmıyor, anlıyor musun? E'racın rivayeti, işte benim bütün Bukhari'nin de neleri var? Ravileri var, ravilerinin ravileri var. Diğer hadislerin, diğer hadis kaynakları var. Ahmed bin Hanbel'de şöyle, işte şunda şöyle falan falan. Ben işte bunları mümkün mertebe toplayarak size anlattım. Yoksa tek hadisten gidersen mana tam anlayamazsın. Amin. Cemiyan. Ondan sonra efendim abdestini aldı. Fetevadda'e güzel bir abdest aldı. Ve salla. Yani namaz kıldı diyor. Kaç rekat olduğunu söylemiyor. Şarihler iki rekat hacet namazı olduğunu söylüyorlar. İki rekat hacet namazı. En sıkıntılı zamanda zora düştüğünde وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى Sabırla yardım isteyin. Namazla yardım isteyin. Bu namazla Allah'tan yardım istemenin bu namazın adı hacet namazı. Efendi Hazretleri çok okurdu, işaret ederdi. Aman hacet namazı kılalım her işimizde. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem paniklediği zaman, bir şey onu korkuttuğu zaman, ürküttüğü zaman namaza kaçardı. Hemen namaza kaçar. Namazdan büyük sığınak yoktur. Allah-u Teala'dan istemenin yolu. Bu usta bir hacet namazından çeşitleri çoktur. Müstakil bir hacet duaları ve namazları hazırlıyorum. Çünkü belki 20-30 tane rivayet var. Hepsinde denemekte fayda var. Kesin olanlar zaten %100 vaat edenler var. Hacet namazları. Ama siz bildiğiniz şekilde en kısası o La İlahe İllallahü Halimün Kerim duasıdır ama neyse iki rekat abdest alıp hacet niyet edebilirsiniz. Peşine duayı Arapça bilmeseniz de Allah'a yalvarsın. Sümmetel gulam. Şimdi abdestten sonra aldılar onu. Neyse onun boynuna bir ip bağladılar çıkarken. O kadının boynuna da bir ip bağladılar. Böyle bir şehir turu attırdılar. Bütün milletin içinde bir rezillikler çıkarttılar. Ondan sonra hükümdara getirdiler. Hükümdar işte yine işte vey hake ya, yazıklar olsun. Sen en hayırlı insan biliyorduk işte. Efendim fehbel tazi bu kadını hamile bıraktın. İze bu bi faslu bu. Getirin asın dedi. Direkt. Ne oluyoruz ya dedi. Ondan sonra götürün aslında. Vuruyorlar, ediyorlar. Murai şudur budur. Dedi ki bana müsaade edin, benim şahidim var dedi. E dedi dün şahit sordum sana, şahidim yok dedi. E dedi şimdi şahidim var, bana şahitlik edecek birileri buldun dedi. Kimi buldun? E dedi çocuk şahitlik edecek. Bebeği getirin veya beni bebeğe götürün. Ya sen bizden dalga mı geçiyorsun, bebek nasıl konuşacak bilmiyorum. E tamam dedi, bana imkan vereceksin, asmadan evvel imkan ver istiyorum, bir şey istemiyorum. Efendim çocuğun yanına geldi, getirdiler. Sümmetel gulam, çocuğun yanına geldi, fekale çocuğa dedi. Men ebuke ya gulam. Bazı rivayetlerde, ne diyoruz ona? Babus. Bazı rivayetlerde babus geçiyor. Babus da küçük çocuk demek. Burada ama gulam diyor. Men ebuke, senin baban kim? Ya gulam, ey çocuk diyor. Ancak diğer rivayetlerde şöyle söylüyor. Peşine bi hakkillezi halekeke. Seni annenin rahminde yaratan Allah'ın hakkı için. Söyle ki çocuğu baban kim? Yaratan Allah'ın hakkı için diye ilave var. Galet çocuk dedi. Bak Bukhari'yi okuyorum sana. Şimdi gel ilahiyattakiler bunu anlat. Ne diyecekler şimdi? Temsili, sembolik, simgesel. Ne demek? Yaşanmamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikaye anlatıyor. Haşa ve yemin etmeyeyim, itikatları çoğunun budur. Mehmet Görmez, Rize'de bu konferansta mağarada kalan üç kişinin hadisini kaya kapattı üzerlerine. Ben Münziri Terhib dersinde anlattım uzunca. O hadisi anlattı, Resul Hoca orada oturuyor, benim hocam. Ta ben o zaman Endülüs'teydim, Kurtuba'daydım, bana telefon etti. Dedim hocam, tesir oluyor, ben Kurtuba'da... Bir sinirlenmiş, beni yani meşgul etsin de insanlar var başımda otobüse şey diyoruz falan. Yahu dedi, hadisi okudu dedi, ben de dedim ki ne güzel Diyanet Başkanımız var ki, bak ne güzel bu hadislere inanıyor da anlatıyor falan. Sonda getirip değil mi? Tabii ki bunlar temsili şeyler. Ama orada kimse anlamadı ne olduğunu, Resul Hoca anladı onun temsilinin ne demek olduğunu. Bunlar öyle bir şeyler yumurtlarlar ki, yani alim olmayan da yutar yani. Biraz ilim seviyesi lazım. Mesela şimdi orada Mehmet Görmez'in bir lafı var. Kim anladı onu? Orada yazmış oraya. Sünnetin vahiy olup Kur'an gibi delil olduğu, yani hucciyeti ne dair Kur'an'dan ve sünnetten getirilen deliller sorunludur. Kimse bir şey anlamıyor ki. Yani sünnet delil değil diyor. Sünnetin delil olduğuna ayet hadisten delil getiriyorsun ya diyor. O deliller sorunludur. Yani deliller ayetin kendi sorunu demiyor da ayetin hadis de delildir demesi sorunludur. Bu sefer ne oluyor? Sünnetin delil olduğu sorunlu oluyor. Mevzu bu. Ama anlayan nerede? Beri gelsin. Bütün tarikatlar, cemaatler, Mehmet Görmez de başka bir şey yok. En mübarek adam bu dediler. Şimdi de akademi kuruyor. Akademi kuruyor. Bundan okuyan çocuk ne olur? Biz bunları yutmayacağız. Yutturmayacağız. Bu hadisler temsili değildir. Bu hadisler tahkikidir. Hakikattir, gerçek olaydır, yaşanmıştır. Allah Resulü böyle oldu dediği bir şeyin olmama ihtimali yoktur. O çocuk konuşmuştur. Bukhari bu ya. Daha ne konuşuyorsun? Gale çocuk dedi. Ne dedi? Er-ra'i dedi. Bu kelimeyi söyledi. Bazı rivayetlerde ra'id-da'n. Koyun çobanı dedi. Bazı rivayetlerde enebnur ra'i, ben çobanın oğluyum dedi. Ama en nihayetinde Bukhari'de de birkaç yerde geçiyor. Kitab-ül Mezalim'de ayrı geçiyor işte vesaire. Burası Ehadisül Enbiya babı. Birkaç kitapta ayrı. Yani Bukhari'de birkaç yerde geçiyor zaten. İki rakamda daha geçiyor yani. Üç yerde geçiyor. Ben çobanın oğluyum dedi. Babam kim? Baban kimdir? Çobandır dedi. O konuşunca dediler ya sen ne mübarek adamsın, nasıl böyle oldu bu iş, biz anlamadık, şudur budur falan derken yetmedi. Dedi ki kadına, ben sana dedi, nerede dedi isabet ettim seninle, bir ilişkiye girdim dedi. Dedi ağacın altında. Hadi o ağaca gidiyoruz. Ağaca gel. Ağaca dedi, billahillezî halakak, seni yaratan Allah'ın bahşi hakkı için söyle. Ondan sonra Men Ebu Hazel Gül, bu çocuğun babası kimdir? Ağacın diyor, burada tam ibaresini bulabilsem. Şimdi bazıları Ayni'dedir, bazıları İbn-i Hacer'dedir. Ha, men zena bihazil merati. Ona dedi, ya şecera, ey ağaç, es'eluke billezî halakak. Seni yaratanın hakkı için sana soruyorum. En tuhbirini, bana bildiresin. Men zena bihazil merati. Bu kadınla kim zina etti? Ağaca da öyle söyledi. Fekale küllü gustumina. Her dal konuştu, dile geldi. Ağacın her dalı. Şimdi o ağacın yerinde çeşme var. Ağaç yok, çeşme var orada. Ağacın her dalı konuştu. Ra'il ganemi. Koyun çobanı dediler. Ağacın her dalından böyle nida geldi. Bunu da duyunca, efendime sana söyleyeyim. Hükümdar Cüreyk er-Rahip diyor bak. Ben size dedim, ruhban senin. Aynı de diyor. Yani onlardaki sofi. Şimdiki sofiler, sofi sovan yemez, işte bulsa kabuğunu koyuvermez oldu da. O zamanki rahipler 30 sene itikaf yapıyor. 30 sene devamlı aynı yerde ibadet yapıyor. Bir tek kazayı hacet çıkıyor, gereken ot yiyor, su içiyor, işte devamlı oruç, devamlı. 30 sene. Öyle adam sofi oluyor. Şimdi nerede? Hükümdar Cüreyş'ten özür diledi. Dedi ki, şimdi başladılar bunu öpmeye, biri elini sürüyor, biri yüzünü sürüyor. Hay mübarek adam falan. Bütün millet buna teveccüh etti. Allah temizlerse temizler. Bizi de temize çıkar. Ya Rabbel Alem. Amin. Allah'ım amin. Ya Rabbel Alem. Ne kadar iftiralar varsa üzerimizde. Allah'ım bütün iftiralardan bizi tezkiye eyle ya Rabbi. Tertemiz eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Ya Rabbel Alem. Ondan sonra Bukhari'nin metnini baz aldığım için o metni takip etmek istiyorum. Kalu dediler, nebni savmeateke, senin ibadethaneni yıktık ya, onu yapalım minzehebin. Yeniden altından yapalım dediler. Hükümdar dedi ki, som altından sana bir ibadet yeri yapacağım, aynı. Dedi, olmaz ya, ne işimiz var altın? Dediler, gümüşten yapacağız. Dedi, la, illa min tîn, çamurdan olursa olur dedi. Çamurdan bir ibadethane bana yapın çünkü dedi, senin adamların kırdılar dedi benim ibadet yerimi dedi. Böylece efendim orada ibadet, taata devam etti. Şimdi bu Cüreyc Hazretleri'nin durumundan anlaşılan şudur ki, birkaç tane mevzu çıkıyor buradan, onları kısaca efendim anlayalım. Ne anlayalım? Anne babanın hakkının büyüklüğünü anladık mı? Dualarının mutlaka kabul olacağını anladık mı? Çocuk mazur bile olsa. Şimdi burada Cüreyş şöyle bir şey yaptı. Değişik değişik bir şey yaptı. Şimdi Allah Teala daha acayip bir şey yaptı. O da nedir? Annesi bir beddua etti mi etti. Ama dengeli etti. Helakına etmedi. Şimdi annesinin duası boşa gitti mi? He? Gitmedi çünkü heder olmadı, duası kabul edildi, başına bunlar geldi. Peki, o da Allah'ın ibadetine devam etti. Eftal olan değildi belki. Ama namazın hakkı zayi oldu mu? Olmadı. Niçin? Allah keramet izhar etti onda. Ve akıbeti güzel oldu. Bebek, beşikteki çocuk dile geldi, konuştu. O zaman Allah-u Teala ne yaptı? Namazın hakkına tazim etti. Burada, efendim, hangisi üstüne girmeyelim? Birçok ulema Allah'ın hakkının taziminindeki namazı racih ağır basan kabul ediyorlar. Fakat burada iki tarafta racihi de mercihi de karşılığını buldu mu? Buldu. Ama tabii ki ne yapmak lazım? Fıkıhı, dini fıkı bilmek lazım. Ondan sonra duruma göre işler değişir. Ona göre bir de kiminin annesi var kızmaz. Kimi annesini bilir ki hemen basar bedduayı. E bu huyları da bilmek lazım. Değil mi? Huyuna suyuna da gitmek lazım. Anne babadır çünkü bu. Onun için ona göre hareket etmek lazım. Bir daha buradan mana çıktı. O da nedir? Allah ile sadık olan, namazı Allah için kılan, ibadeti Allah için yapan, gösteri için yapmayan, para menfaat istismar için yapmayan, sadık olan kişiye ne kadar fitneler, iftiralar olsa da zarar vermez. Bu hadisten bu çıktı. Çıktı mı? Bak bu, ne büyük fitne geldi başına. Zarar verdi mi? Veremedi. Sonu akıbeti sürur oldu, sevinç oldu. Yine burada ne çıkıyor? Cüreyc'in imanının, yakininin kuvveti ve Allah'a bağlılığının, ümidinin sıhhati çıkıyor. Çünkü bebek beşikte konuşur mu? Konuşmaz. O şimdi rüya gördü, ne gördü, ne görmedi. Eğer Allah'a imanı kuvvetli olmasaydı, itikadı düzgün olmasaydı, bunu denemeye kalkar mıydı? Yani daha beter rezillik olur vesaire. Hiç konuşacağına itikat etmezdi, itimat etmez. Ama efendim ne yaptı? Amel etti, itikadına göre hareket etti. Yine bu hadis-i şerifte anlaşılıyor. İki iş karşılıklı bir araya geldi mi hangisinden başlanır? En mühim olanından başlanır. Yani oradan neye icabet? Ehem idi. Sonra Allah Teala dostlarına bela verse de mutlaka çıkış kapısı yaratır mı? Yaratır. Bu hadisten bu da çıktı. Zaten ilk dersin başında ayet okudum. Niye okudum o ayeti? Teberrüken okumadım. Ne buyuruyor Estağfirullah? اَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ جَعَلَهُ مَخْرَجًا. Kim haramlardan sakınır? Cüreyc zinadan sakındı mı? O kadın ona musallat oldu, tarafına baktı mı? Bakmadı, yüzünü bile görmedi. Konuştu ama yüzüne bile bakmadı. Çünkü sonra fahişelerin yüzünü ne zaman gördü? Götürülürken gördü. Orada hiç onun yüzüne bile bakmadı. Haramdan sakınana Allah çıkış kapısı açar ayeti kerimesi tahakkuk etti. Sen haramdan sakındın, korkma. Ondan sonra bazen gecikme olur. Bu gecikme olması nedendir? Bazı günahların vardır. Allah dostlarını tamamen temizlemek için, bir de sevaplarını, derecelerini artırmak için bazen ne yapar? Gecikme yapabilir. Sen de bu adam evliya olsaydı başına bu gelmezdi. Zannedersin. Onun için çok da dökülen olur. Karşı tarafa geçen olur. Allah dostuna, iftiraya kanan olur. Çünkü bir zamanda bu uzar, öbürlerine de imtihan olur. İmtihan olur. Kimi kazanır, kimi kaybeder. Bak sonuna seyreyle diyor İbrahim Hakkari'nin. Bak sonuna seyreyle diyor. Bunu boşuna demiyor. Efendim bu arada yine Bayram Ali hocamızın şehadet yıl dönümü 3 Eylül'de şehit oldu mübarek. O çok okuyordu bunu da aklımıza geldi yine. Efendim de sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Tefviz-i umur eyle. Bak sonuna seyreyle. Tefviz-i umur eyle. Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler öyle. Mübarek çok da ezbere bilirdi. Okurdu da okurdu. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Makamını yüksek eylesin. Amin. Yani o aşkının, muhabbetinin bedelini ödedi. Allah Teala şehadetini mübarek eyleyip en yüksek derecelere ihla eylesin. Amin. Amin. Ruh için sonunda da okuyalım inşallah. Rahman. Keramat-ı evliya hak mıdır? Haktır. Evliyanın kerametine hak olduğunun bir delili de bu sahih hadistir. Bu sahih hadiste ne anlaşılıyor? Allah dostuna ikramen bebeği beşikte konuşturmuş ve ağacı konuşturmuştur. Dolayısıyla artık evliyan kerameti olur mu olmaz mı diye tartışmanın mecali yoktur. Bu mutezile kafasıdır. Ehl-i sünnete göre kesinlikle evliyaya Allah keramet ikram eder. Şimdi bu hadis-i şerif esasen bitmedi. Niye bitmedi? Cüreyc'in kıssası bitti. Ne kaldı? O bu hadiste üçten bahsediyor. İsa aleyhisselam oldu, Cüreyc oldu, bir kişi daha kaldı. Kısaca onu da okuyalım. Ve kânet imrâtün, bir kadın vardı. Beşikte konuşan bir diğer olay söylüyor. Bukhari hadisin devam ediyor. Turdu'u ibnen leha min beni İsrail. Yine İsrailoğullarında. Zaten hadiste diyor İsrailoğullarında çok acayip işler olmuştur. Onların kıssalarını anlatın, bunda vebal yoktur diyor. Sahih hadis. Ondan sonra İsrailiyat var şu kitapta. Ya zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi an beni İsrail ve la harac. Sahih hadiste beni İsrail'in kıssalarını anlatın, bunda vebal yoktur, anlatın diyor. Ama bizim şeriatımıza fetva işine gelirse bizim şeriata bakacağız. Ama bu kıssalar itikadı kuvvetlendiren şeylerdir. Bunları anlatın buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de dolu anlatıyor zaten. Şimdi İsrailoğullarında çok acayip bir ümmet ya. Başlarında gelmeyen kalmadı. Kaç yüz bin peygamber gelmiş yani. Ona o kadar da bunların evliyası var, uleması var, ibadetleri var. İsa Aleyhisselam'dan sonra da çok var yani. Bunun dönemini bilmiyorum yani. Orayı yine şerhte gördüm İsa Aleyhisselam'dan sonra Cüreyc Hazretleri. Bunda demiyor bir şey. Femerra racülün, bir adam, bir kadın Çocuğunu emziriyor, bebek. Bir adam geçti, rakibun atlı, zülşaratin. Böyle güzel kılık heybet sahibi böyle, efendim, ağa paşa gibi zengin mengin kılık kıyafet yerinde. Bizim insanlarım, o da oğlunu emziriyor. Bizim insanlarımız da yani, o da bizim insan neyse. Adetimiz ne? Görünüşe aldanmak meselesi. Hal böyle olunca fekalet, kadın dedik, Allahümme cealibni misle. Ey Allah'ım, benim oğlumu da böyle dedi. Fının gibi böyle ata binmiş, böyle mallı, mühtü, zenginlik, kılık, yakışıklı. Benim oğlumu böyle yap dedi. Hiç yani adam iyi midir, kötü müdür, ahlaklı mıdır, gavur mudur, zındık mıdır bakmaz biz. Adam çok iyi bir jipi var. Ah benim oğlum da böyle olsa. Hemen jipe aldanır, çocuğa dua eder yani. Çok acayip bir şey yani. Kim ki bu adam bunun gibi eylediyor? Şimdi şarkıcılara, zurnacılara özenenler var. Hem de gavur şarkıcılara. De gavur şarkıcılara. Müslüman kadın, adam, çocuğunu ona. O onu seviyor, o da onu yani şey diyor. Sen de böyle olsun, alasın, molasın. Dua edenler var. Kötü amelleri teşvik eden. Allah muhafaza. Neyse. Kadın böyle deyince fetara kesed ya, o çocuk kadının göğsünü emerken bıraktı. Ve ekbele aler rakip, o atlıya baktı. Giden atlıya baktı. Fekale dedi, Allahümme la tecalli mislehu. Ey Allah, beni onun gibi yapma. Bukhari hadisi kardeşim, Bukhari. Bu şimdi olur mu? Oldu bile. Cühela. Konuşma. İnanmayan gitsin, çıksın dinden, imandan. Hadise inanmayan Müslüman olur mu ya? Bukhari bu ya. Beni onun gibi yapma dedi. Sümme akbele alâ sedyâ. Sonra tekrar anasının göğsüne yöneldi. Yamussu onu emmeye başladı. Yeniden emiyor. Lafı attı oraya. Başladı emme. Bak dikkat et. Kâle Ebu Hureyre. Hadisin ciddiyetini anlayayım. Ebu Hureyre ravisidir. Ebu Hureyre dedi ki, ke ennis. Hadisi anlatıyor millete. Hadisi şimdi ondan kim almış? Bak sana söylüyorum. Ebu Hureyre'den Muhammed İbni Sirin. İbni Sirin rüya tabirinde hep bakıyorsunuz İbni Sirin'i. O İbni Sirin. Ebu Hureyre'den kim dinlemiş bu hadisi? Muhammed İbni Sirin dinlemiş. Ondan kim dinlemiş? Cerir İbni Hazim. Radıyallahu anh. Ondan kim dinlemiş? Müslim İbni İbrahim. Ondan kim dinlemiş? İmam-ı Bukhari. Arada kaç var? Bukhari diyor ki bana Müslim İbni İbrahim, ona Cerir İbni Hazim, ona Muhammed İbni Sirin, ona Ebu Hureyre. Üç var. Üç mü var Bukhari ile arasında? Yok. Ebu Hureyre ile arasında üç var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile arasında dört var. Nasıl yakın? Senin deden şey gibi ya. Baban deden tanımıyor musun? Öyle. O kadar yakın. Lan Bukhari eski adam. Şimdi Ebu Hureyre diyor ki ken yanzuru ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemez su isba'u, sanki şu anda diyor, tabi sonra Efendimiz'den ne kadar zaman sonra anlatıyor, İbn-i Sirin sahabi değil ki, onlar sonraki tabi'in. Sanki şu anda Resulullah'ı görüyor gibiyim diyor. Rabıta bu işte. Rabıta çünkü doğal olacak. Zorlamayla olsa tabi tamam, zorlayacaksın tabi. Başka bir şey düşüneceğine mübarek bir zatı düşün. O ayrı bir şey de. Ama esas rabıta sahabede vardı, doğaldı. Beş dakika rabıta yapayım diye saate bakmıyordu sahabe. Çünkü halaya bile girse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i unutamıyordu. Haya ediyordu Ebu Bekir Efendimiz. Şu anda diyor Resulullah, görüyorum diyor, sanki diyor. Böyle görüyor gibiyim diyor. Ne yapıyordu? Yemez İsmail. Parmağını emiyordu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun taklidini yapıyor. Böyle. Efendimiz hadisi anlatırken çocuk diyor göğsünü bıraktı. Dedi ya Allah yapma beni bu adam gibi dedi. Sonra yeniden böyle yaptı diyor. Ebu Hureyre diyor ki yani hadisteki ciddiyete bak. Şu anda diyor görüyorum onu sanki diyor. Nasıl emdi, taklit etti diyor çocuğu diyor. Bu kadar sahabe-i kiram yani. Her şeyi hatırlıyor. Zaten Ebu Hureyre dua almış yani, hiç unutmuyorum. Neyse. Kadın da, bu kadın nasıl şok olmuştur? He? Şimdi olsa bunalıma girer yani. Yani o zaman şimdi olsa bunalıma girer. Efendim sümme murra bi emetin. Sonra kadın aldı çocuğunu, ulan dur hayırdır inşallah dedi, bir kalkayım şuradan bir gideyim ya. Aldı diyor, götürüyor çocuğunu. Getirirken efendim bir cariyeye, zenci, artık Habeşli midir ama zenci diyor, sipsiyah bir kadın, Onu orada sürüklüyorlar. Zina yapmış diye. Belki bu yine biraz bana şeye geldi. Cüreş dönemi gibiye geliyor yani aklıma. O dönem gibi geliyor Beni İsrail'de yani. Ama yani şehirlerde tam net bir şey göremedim yani. Kadının zaten ismi bilinmiyor, çocuğun da. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle beyan diyor. Bir cariye götürülüyor. Zenci bir cariye, işte vuruyorlar, ediyorlar, zincirlerle çekiyorlar falan. Onu recm etmeye götürüyorlar. Dedi ki, fekalet, annesi bunu görünce dedi ki, Allah'ım la tecal ibni mislazi. Ey Allah'ım dedi diyor, beni diyor, işte benim oğlumu bu kadının durumuna düşürme. Şimdi kadıncağız doğru dua yapıyor. Görüntü bu. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Manevi alem, ledün ilmi meselesi. O bebeğe Allah konuşturuyor. Feteraket ya. Hemen diyor göğsünü terk etti. Emiyordu diyor. Annesinin göğsünü terk etti. Fekal Allahümme cealli misliha. Ya Rabbi beni bu kadın gibi yap dedi diyor. Yani bunun durumunda yap dedi diyor. Allah fekal. Artık kadın da dedi ki, ulan madem her şeyi konuşuyorsun, bir de bunun ne olduğunu anlat dedi diyor. Yani onu da ben koyuyorum tabii araya da. Durum ona döndü yani. Şimdi her şeyi konuşuyorsun evladım şimdi. Allah Allah, bebeksin de bebeksin arada bir bırakıyorsun, konuşuyorsun. Nasıl oluyor yeni doğmuş çocuk? Bunu şimdi Mehmet görmez, nasıl inansın buna ya? He? Yok yok, nasıl inansın adam, akıl eriyor mu? Halbuki kendi konuştuğunu aklı eriyor. O dili konuşuyor. Dil ne? Et. Burada et. Burada et. Bu niye konuşmuyor, bu konuşuyor, bu da et. Kendi konuştuğuna eriyor. O çocuğunki de et. Ya sen Allah'ın kudreti. Bunların kafası mutezile kafasında, mucizelere inanmazlar. Akılcılık öndedir. Şimdi Maturidi Hazretleri'ni de akılcılık önde gibi yutturmaya çalışıyorlar. Maturidi'yi öne çıkartmak isteyen bir ekol var. Sakın kanmayalım. Maturidi deyince hemen atlamayalım. Bak hemen efendim hıyarım var diyenin peşine tuzluğu alıp gitmeyelim. Bak Maturidi falan şu anda Maturidi akılcıdır diye yalan beyanlarla birileri çıktı. O Ramazan Kurtoğlu diye biri var ya bana da beni de Tapınak Şövalyelerinin kitabına sokmuş. Mevlana İbni Arabi. Ne Mevlana'nın İbni Arabi'nin olduğu yerde ben de olayım yani, mesele değil de. Çok bir şey değil. İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inandığımız için şey oluyormuşuz, Hristiyanlara hizmet ediyormuşuz. Resulullah mı hizmet etti Hristiyanlara haşa? O beyan etti bunu Bukhari'de mesela. İşte bu adamlar var. Bu şimdi ikide bir Maturidi, Maturidi. Geçen dedim ona, İmam Maturidi'nin tefsirinden sen haberin var mı? Arapçadan Elif'i mertek zanneder. O da diyor ki İsa Aleyhisselam inecek. Sünnet de vahidir diyor. Ama Maturidi'yi istismar eden ve bundan sonra da etmeye hazırlanan bir zümre çıkacak. Bundan da uyarıyorum. Her Maturidi'yi met ediyor diye adama doğru zannetmeyin. Maturidi'yi iftira ederek akılcılık planında öne alıp Eş'ari'yi çatarak bütün IŞİD, MŞİD bilmem ne Eş'ari'den çıkıyormuş. Haşa! İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari Ehl-i Sünnet imamıdır. Ahmed İbni Hanbel Ehl-i Sünnet imamıdır. Mezhebi müştehididir. Vehhabiler Hanbeliyiz diyorlarsa bundan Ahmed İbni Hanbel'e zarar var mı? Onlar iftira ediyorlar. Ahmed İbni Hanbel'in mezhebinde değiller. Yani bunlar maturidilik adına konuşuyorlar, konuşacaklar. Bundan sonra yeni furya hazırlanıyor. Belki biraz daha geniş malumat daha sonra verebilirim. Burada maturidilik öne çıkarılarak, akılcılık öne çıkarılıp, sen de maturidi bu diyor zannetme. Maturidinin bütün kitapları benim kütüphanemde. Ehl-i Sünnet hocalarımızın kütüphanelerinde. Biz açıyoruz maturidi, kendi kitabından okuyoruz. Bunlar iftiracı. Maturidi sünnet de vahidir diyor. Sen ne konuşuyorsun? Bütün bu hadislere vahiy diyor Maturidi. Çünkü sahih hadisse vahidir. Ya zaten hadisse sahihtir. Onun için mevzu hadis diye bir şey olmaz. Hadisse mevzu olmaz. O rivayettir. Mevzu hadis olur mu? Hadisse sahihtir. Ha, hadisçiler arasındaki istilahlar vardır. O halk ilgilendirmez. O ilmi kriterlere bağlı bir şeydir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada hadisse sahihtir. Fekalet kadın dedi ki, limedak, neden dedi? Şimdi baktı ki bu çocuk her dakika konuşuyor. Bu sefer dedi ki, ya Rabbi beni bu kadın gibi yap, yapmadı. O da dedi, ya Rabbi beni bu kadın gibi yap. Bu sefer dedi ki, neden o zaman? Kadın da sinirlendi, muhatap aldı yani. Muhatap aldı çocuğu. Lime zâk? Fekâle. Bak bu çocuğun konuştuğu öyle sadece errâi tek kelime değil. Bu bayağı bir satır konuştu. Konuştuğu kelime. Errâkibu cebbârun minel cebâbirati ve hâzîl emetü yekûlûne serakti zeneyti ve lem tef'al. Bu kadar söz çocuğundur, bebeğindir. Bu kadar söz. Evet. Dedi ki, o atlı süvari ya beni benzettin yani olmam için dua ettin ya, Errakibu o atlı cebbarun, zorbanın biridir. Minel cebabirati, büyük zorbalardandır. Yani gaspçı, şu, şu, bu, eşkıya başı yani. Sen o beğendin şekli, kılı, kıyafeti, yakışıklı, atım atı, şey eğri. Ona bakma, ben onun gibi olmak istemiyorum dedi. O dediği cebbardır. Zorbalardandır. Ve hazile meti bu çağrıya var ya dedi. Bunu şimdi işte rejime götürüyorlar işte efendim. İşkence ediyorlar. Yakulüne ona diyorlar ki serakti çaldın. Zeneyti zina ettin. İftiralar itham ediyorlar ya ona. Velem tefal. Onları o yapmadı dedi. Ne hırsızlık yaptı ne zina yaptı. İftiraya uğradı dedi. Şimdi bu nasıl bir şey? Bunu bilen kimdir? Ancak Allah-u Teala'dır. Bunu efendim konuşturan kimdir? Ancak Allah-u Teala'dır. Ama Allah eski ümmette işler aleniydi. Adam gece günah yapsa kapısına melekler kudret kalemiyle yaptığını yazarlar, bütün millet suratına tükürülüyor. Eski ümmetlerde olan hadiseler çok acayipidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok beyan ediyor bunları. Aklımız durur bizim. Bizim hepten gayba kaldı şimdi. Şöyle bir hadise olsa şimdi nasıl olur? Bayağı bir millet Müslüman olur herhalde. He? Fotomontaj olmazsa tabii. Yani bir çocuk hakikaten şu anda Allah konuşturamaz mı ya? Bir bebek konuşsa, şunu bütün dünya televizyonları verse, o da İslam haktır, ehl-i sünnet haktır dese, bizim buna ihtiyacımız var mı? Yok. Ama birileri bunlar iman eder miydi? Yani Allah-u Teala delilleriyle ortadadır, aşikardır. İslam'ın, Kur'an'ın, ehl-i sünnet hak olduğu aşikardır. Velakin inat eden yine inat edecektir. Onun için hidayet Allah Teala'dandır. Bize bir mucize göstermeden, keram göstermeden bize iman nasip etti. Elhamdülillah. Allah'ım imanlarımızı muhafaza eylesin. Ona emanet ediyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Amin diyen dillerinizi de nar-ı cehiminden azad eylesin. Şurada bakayım bir durum var mı? Yok. Yani bu hadis-i şerifle ilgili özel bir bilgi öbürü gibi yok. Yalnız şu var, onu da unutmayalım. O çocuğun şeyinde diyor, sen ona diyorlar ki sen çaldın çalmamış, zina ettin zina etmemiş ama her zaman o diyormuş ki Allah Allah, hasbiyallah hasbiyallah diyormuş. O kadın zenci kadın, şey köle, cariye kadın hep ne diyormuş? Hasbiyallah hasbiyallah diyormuş. Evet. Ama sonra onu orada öldürmüşler. Ondan sonra çekip çekip mezbeleye, çöplüğe cesedini kadının atmışlar. Yani onlar ona hırsız, zaniye diye, fahişe diye muamele edip attılar ya, halbuki Allah'ın dediği o kadın nerelik? Cennetlik. Demek ki hiçbir şeyin göründüğü gibi olduğuna inanmayın. Bakıyorsun insanlar indinde hakir, Allah indinde değerli. Bakıyorsun insanlar indinde çok şerefli falan, soylu soplu bir adam zannetiyorsun, bir de bak Allah indinde rezil cehennem köpeklerinden. Onun için mühim olan, halk nazarında olan görüntüye aldanıp, ben oğlumu böyle yap, ya Rabbi kızıma böyle koca nasip eyle. Ulan niye nasip eyle? Çünkü düğünde karısına bilmem kaç krat pırlanta taktı. Pırlanta taktı ama adam belki zındık. Ya hemen bir düğün görüyorlar. O düğünde adamın zenginliğini görüyorlar. Yok şu sarayda zengin, şu efendim büyük düğün salonunda düğün yaptı. Yok şu kadar adam ağırladı, yok şu kadar para harcadı. Adam şöyle zengin, böyle zengin bilmem ne bileyim. Hemen kadıncağızlar, ah benim kızıma da böyle koca nasip eyle. Yahu deme! Hayırlı nasip et, salih nasip et. Tabii ki muhtaç etme, zengin nasip et, cömert nasip et denir. Ama böyle deme. Bir adama benzetme, teşbih yapma. Ne biliyorsun parası varsa? Belki dini imanı yok zındığın. Takvası yok şerefsizin belki. Malla mı şeref? Şeref parayla mı? Şeref malla mı şeref? Müminin şerefi nedir? İnne şeref ölmü mü kıyamu bile. Gece teheccüde kalkıyorsa şerefi odur diyor. Ve izzü aziz mi? İzzeti nedir? İstigna annaz. İnsanlara da muhtaçlık göstermiyorsa, kimseye mudana etmiyorsa, izzeti odur diyor hadis-i şerif. Anladın mı? Eşraf-ı ümmeti hameletil Kur'an-ı ashabul leyl. Ümmetimin eşrafı şerefleri. Kur'an'ı taşıyan hafızlar, alimler, bir de gece ashabı teheccüde devam edenlerdir diyor. Hiç gördün mü şu kadar doları olan şereflidir diye bir ayet, bir hadis. Dünyalıklarına insanlar özenmeyelim. İşte bak, bu da bize ibrettir. O kadın, o adamın maddi imkanatına şey etti, Allah bebeği dile getirdi. Beni bunun gibi yapma. Orada zora düştü, akır düştü, iftiraya uğradı kadın, orada çöplüğe attılar falan filan. Ama o iftiralara uğradı. Hasbiyallah diyormuş. Bu hasbiyallah ne büyük iş ya. Hasbiyallah. Her zaman diyormuş hasbiyallah. Bak, Allah bebeği dile getiriyor. O kadının aklıyor. Tamam, kadın öldü, tamam, o şehit oldu. Çünkü zulme uğrayarak ölen o kadın şehittir. İftiraya uğradı ama hep hasbiyallah dedi. Kurban olduğum Allah Celle Celaluhu, o kendine güvenen, bana Allah yeter diyen, o zenci Habeşli, efendim, recmedilip çöplüğe atılan cariyenin beraatini, temizliğini, şerefini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize duyuruyor. Kıyamete kadar da o kadın Allah bana yeter dediği için onun şerefini Allah muhafaza ediyor. Anladınız mı? Adam olursak, hasbiyallah diyenlerin olsak, tamam mı? Bana o yeter, bana bu yeter. Amcam, dayım, arkam, sağlam, bürokrasi, murokrasi, vekil, kefil, bakan, gören, görmeyen, bunlara dayanırsak dayanaksız kalırız. Hasbiyallah, Allah bana yeter dersek Allah bize yeter. Celle Celle. Allah bizi aklayacak, paklayacak, mağfiret buyuracak. Ondan sonra hayırlı muratlarımıza nail buyuracak. Yeter ki dinine sahip olalım. Allah da bize sahip çıkacak. Fazlu keremiyle. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alem ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Allahümme inâ selüke el cenneh ve ne'udü bike minen nâr. Allahümme inâ selüke ridâke vel cenneh. Ne'udü bike misekatüke vel nâr. Allahümme inâ selüke el cenneh. Ve men karrabe eyleyâ min kavline ve amel. Ve ne'udü bike minen nâr. Ve men karrabe eyleyâ min kavline ve amel. Allahümme inâ neselüke min khayri mâ seheleke. Minu nebiyyuke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlerine nur eyle, bizlere de rahmetinle muamele eyle, günahlarımızı affeyle, boyunlarımızı cehennemden azat eyle, dostlarına ilhak eyle, düşmanlarından muhafaza eyle, gözden nazardan muhafaza eyle, hizmetlerimizi daim eyle, manileri izale eyle, yardımcılarını ziyade eyle. Ey Allah'ım, bu hizmetlerde bizleri muvaffak eyle, muvaffak olacak insanları müsekhar eyle. Allah'ım, kurban olduğum mahşer sabahına kadar bu sohbetlerle insanların hidayetine vesile eyle. Sohbetlerin devam ettirilmesini, arkamızdan gelecek nesillerce neşredilmesini, idame ettirilmesini nasib-i müyesser eyle. Bizlerin, cümlemizin, dinleyenlerimizin ne hayırlı muratları varsa, şümbarek Cüreyş radıyallahu anh hürmetine, o recmedilen Zenciye Habeşiye annemiz hürmetine, Allah'ım bu hadis-i şeriflerde, bugünkü dersimizde faziletleri, meziyetleri, ben Mübarekül Yemame radıyallahu anh hazretleri hürmetine, daha bütün isimleri geçen sahabe-i kiramül emaizam hürmetine, Allah'ım şu saatte cümlemizi duası müstecap sahibi vefa dostlarına ilhak eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rab. Ölene kadar yolunda istikametlerle müşerref eyle. Elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç eyleme. Gözümüzde, kulağımızda, ağzımızda ölene kadar metalanmak nasip eyle. İtikat bozukluğundan muhafaza eyle. İtikatlarım sana emanet, sen muhafaza eyle. Zürriyetlerimizi salihin salihata ilhak eyle. Ya Rab, çocuk çoluğumuzu terbiyeden aciz kaldık. Bunalıma girenler var, çok sıkıntı çekenler var. Allah'ım hayırla şifalar ihsan eyle. Onları da yoluna getir, hayırla ıslah eyle, hidayet eyle. Allah'ım rüştlerine ya Rabbi, meraşidi ömürlerine irşad eyle. Allah'ım sen fazl-ı kerimle onlara da bize de yanlış yaptırma ya Rabbi. Yanlışta ısrar ettirme ya Rabbi. Hemen tevbe-i nasuhuyla dönüş nasip eyle. İstiğfarsız ölmekten muhafaza eyle. Kulaklar üzerimizde bırakma ya Rabbi, bizi tertemiz eyle. Bizi tezkiye eyle ya Rabbi, huzuruna çıktığımızda kimsenin hakkıyla ya Rabbi bizi davacıları başımıza çullatma getirme ya Rabbel alem. Ve ya gayran nas, ölmeden öleceğimizi bildir bize ya Rabbi. Vasiyetlerimizi hazırlat bize ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle her işlerimizi yoluna koyup kazalarımıza ne kadar noksanlarımız varsa telafi etmeye muvaffak ederek temiz ölmek nasip eyle. Amin diyenlerin arcihimden azade eyle. İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Pahalılığı durdur ya Rabbi, geriye götür ya Rabbi. Bu doların enflasyonu artmasından muhafaza eyle. Ya Rabbi bu dövizin artmasından muhafaza eyle. Geri gitmesini müyesser eyle. Allah'ım sen bize bakıyorsun. Kurban olduğun bizi döndür kendine ya Rabbel alemin. Tevbeye bizi muvaffak eyle. Bu israftan bizi halas eyle. Bu şeriatına, Kur'an'ına, sünnetine karşı gevşeklik halini bizden al, izale eyle. Yeniden ciddiyetimizi takınmak nasip eyle. Ve böylece belaları başından def'u rafu izale eyle. Bizi yönetenleri hayırla ıslah eyle. Allah'ım hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Şerlerden muhafaza eyle. Kendilerine şerler tavsiye eden danışmanlarını yanlarından ırak eyle. Allah'ım sen onlara hayırlı istişareler verenleri yanlarına yakın eyle. Allah'ım ne hususta tedbir almaları gerektiğini onlara ilham eyle. Allah'ım amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdalü salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalik. Arkadaşlar biraz sıkıntılar var. Hakikaten kitap basılamayan, dergi basılamayacak hale geldi. Dergi gecikti ama basıldı elhamdülillah. Biraz destekleriniz lazım. Bir teyit, bir kol, bir omuz vurup da şu Ehl-i Sünnet'in sesini kesmeyelim inşallah. Zam yapmayacaklar, söz aldım. Zamlar yapılmayacak ama hiç olmazsa neşredelim, dağıtalım da bu hizmet devam etsin. Şimdi en son burada, yeni çıkan dergide yazıları okuyun ama ilk olarak bir şey söylüyorum. Sayfa 93'ten sonra, bu çok önemli. İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün hastalıkların şifası için kadınlar özellikle çok bu şifa soruyorlar, deva soruyorlar. Direkt İmam-ı Rabbani'den ilk onun yazma eser aldım. Mevlana Salih el-Külabi Hazretleri onun halifelerinden bütün ibadetlerini, vazifelerini yazmış, okuduklarını yazmış. Onun bir eseri var. Kaynağını da burada verdim. Efendim Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nden aldım. Ve o zatın beyanı vecile İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün hastalıklar için suya okunup içilecek, Allah'ın keremiyle şifa hasıl olacak dualardan biri budur diye beyan etmiş. Kırmızı yazılı yerde üzerine okunan erkekse ibin, kadınsa bint lafzıyla anne ismi kendi ismi zikredilecek bir duadır. İmam-ı Rabbani şeyhlerimizin şeyhidir, tarikatımızın sahibidir, müceddidiye tarikatın sahibidir. Duanın okunuşu en son sayfededir demişiz. Ama kırmızı yazıyla yazmamış bizim Hasan Hoca. Mübarek adam parantez içi. Şurada bir parantez var. Fülan bin fülane, fülane binti fülane, kızsa erkekse. Buraya ya diyeceksin ki ben Ahmet'im, babam Yusuf. Ahmet bin Yusuf diyeceksin. Yok efendim, kızdır, kadındır, Fethiye. O zaman binti diyeceksin. Fethiye binti Ahmet, efendim Mahmut, neyse. Bu parantezli yerde okunan kişinin anne adıyla, efendim, yok burada anne adını ifade etmiş, o zaman Rabia diyeceksin benim annem. Sen de kendi annen diyeceksin. Kimin üzerine okuyorsan, erkek kadınsa onu söyleyeceksin. Erkekse İbni birincisi, kadınsa Binti olacak. Annesinin ismiyle okuduğun zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri özellikle tavsiye etmiş. Bizim ihvan-ı kirama da biz hediye ediyoruz bunu. Bu zamana kadar bilinmiş, bulunmuş bir ilim değildir. Bütün hastalıkların şifası için suya okunacak, içilecek. Allah'ın izniyle efendim şifa hasıl olacak. Maddi manevi dertlerimize Rabbim şifalar, devalar, dermanlar halk eylesin. Amin. Bizden evvel vefat eden Baykul Ahmet, Bilal, Hüseyin, İlker, Salih, Bektaş, Zeki, Emin, Fatıma, Resmiye, Nadiye, Saime, meyit ve meyitin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ruhlerine vasıl eyle, kabirlerine nur eyle, azapları varsa ref eyle. Ya Rabbi kabirlerindeki nurlarını ipka eyle amin. Şehit Bayram hocamızın da ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Hocamızdan ruhuna isal eyle, kabrin nur eyle. Tarafımızdan hayırlı mükafatlar kendisine ihsan eyle. Ruhleri için el Fatiha.